Panden in de as gelegd, een wasserij en een bouwmarkt. 36 omwonenden zijn geëvacueerd. Ze zijn opgevangen in een hotel. Bewoners moesten daar weg omdat naast de brandende panden een vuurwerkopslag ligt. Brandweer probeert te voorkomen dat het vuur daar naartoe overslaat. In de VN-veiligheidsraad is scherpe kritiek geuit op Rusland na de grote aanval van gisteren op Oekraïne. Daarbij kwamen zeker 31 burgers om het leven. De Amerikaanse vertegenwoordiger sprak van een gruwelijke aanval in kersttijd. De politie heeft dit jaar veel minder illegaal vuurwerk in beslag genomen dan bij vorige jaarwisselingen. Toen werden enkele grote vangsten gedaan. Dat is dit jaar niet het geval. De afgelopen tijd nam de politie ruim 60.000 kilo vuurwerk in beslag. Vorig jaar bijna twee keer zoveel. En in 2021 zelfs meer dan drie keer zoveel. Keulen blijft rekening houden met een aanslag op de Dom rond Oud en Nieuw. Dinsdag werd er een verdachte opgepakt, maar daarmee is volgens de autoriteiten de dreiging niet verdwenen. Net als met kerst wordt de Dom ook de komende dagen streng beveiligd. Het weer eerst nog droog. In het noorden misschien wat zon. Geleidelijk raakt het vanuit het zuidwesten bewolkt. Kan het wat gaan motregenen. Vanmiddag 8 tot 10 graden. Morgen gaat het harder waaien. Is het wisselvalliger dan vandaag met veel buien. Van de regisseur van Gooise Vrouwen en Oogappels. Nu al? Ergens ter wereld zit de vijf in de klok. Neem me mee met Jeroen Krabbé, Olga Zuiderhoek, Kees Hulst en René Soutendijk. Moet jij plassen? Nee, zo? Ik hoor het aan je. Neem me mee, nu in de bioscoop. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Dit wil je zo niet missen. De Eurojackpot, de hoogste jackpot van Nederland, staat nu extreem hoog. Speel nu mee in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot, spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Goedemorgen, hartelijk welkom bij Nieuwsweekend. Het is 2,5 minuut over 8:30. Wat gaan we allemaal doen? Nou, 9:00. Ja, Kees Boman die is er niet. Die is met reces samen met de Kamer. Maar we hebben wel een hele andere leuke gast. Die gaat het hebben over het Groninger protest en hoe dat in de loop der jaren is veranderd. Zelf is hij voormalig CPN-lid en activist, maar hij is ook burgemeester van Harlingen geweest. Dus dan begrijp je waarom dit onderwerp hem zo interesseert. Esmee Langerijs is wijnjournalist. Ik moet zeggen, was eigenlijk wijnjournalist. Want die is nu alcoholloos, omdat ze ziek geworden is. Ja, waar blijft verdorie die lekkere 0,0 wijn? Met bier is het wel oké, geloof ik, maar die wijn die laat nog op zich wachten. We gaan het erover hebben. Heel belangrijk in deze dagen. En het zijn ook donkere dagen. En over het voordeel van het donker gaan wij het nu eens hebben. En de zelfmoord van die Koreaanse acteur. Naar aanleiding van die zelfmoord praten wij over de enorme druk die er in dat land heerst op de mensen om te presteren. Om 10:00 ontvangen wij de striptekenaar des Vaderlands. En dan krijgen we onze drie boekenwurmen, onze drie boekenbesprekers. Vorig jaar vlogen ze elkaar nog net niet in de haren. Dus ik ben benieuwd hoe dat dit jaar gaat. Het gaat heel erg meevallen, zou je zien. Ja, je hebt nu verwachtingen gecreëerd en dan blijkt ze heel expres, dociel. Dat doe ik expres, want de mensen moeten om 10:00 ook nog luisteren. Zo meteen gaan we het hebben over smartphones. Maar eerst gaan we naar Tilburg. Ja, uit rapporten van de arbeidsinspectie blijkt keer op keer dat arbeidsmigranten, voornamelijk uit Oost-Europa, in ingewikkelde situaties werken. En het leven. Vaak komen ze ook op straat terecht. Zo ook in Tilburg. En journalist Zoran Bogdanovic die volgt een half jaar lang arbeidsmigranten in de omgeving van Tilburg en heeft daar een online reeks over gemaakt. Wegwerparbeiders. Goedemorgen. Goedemorgen. Wel een mooie term trouwens, wegwerparbeiders. Heb je die zelf gemunt? Ja, ik ben zelf niet zo goed in het verzinnen van titels en koppen. Dus het was even nadenken. En ik vond hem best wel een harde titel ook. Maar ik dacht wel, ja, het is wel wat ik in dat halve jaar onderzoek tegen ben gekomen. Echt dat Niet in alle gevallen, maar dat wel in aardig wat gevallen mensen echt als wegwerparbeiders. En dan bedoel je zo van voor jou 10 anderen. Als jij iets hebt, dan bel ik gewoon de volgende en dan sta jij op straat. Ja, precies. Ja. En ook dat je van het ene op het andere moment letterlijk op straat gezet kan worden. Omdat heel veel contracten nog van uitzendbureaus werken en wonen samenzetten. Dus zodra het werk stopt, kan iemand ook het dak boven zijn of haar hoofd verliezen. En hoeveel mensen leven dan op straat in Tilburg? In Tilburg op dit moment, dit jaar, zijn er 500 mensen geregistreerd bij Barca. En Barca is een organisatie die dakloze arbeidsmigranten helpt. Deze groep is constant in beweging eigenlijk. Dus dat betekent niet dat er op dit moment 500 dakloze arbeidsmigranten zijn in de stad. Maar ja. Dus, en hoe zijn die op straat leven? Hoe zijn die omstandigheden? Want je hebt ze opgezocht. Ja. Met ze gepraat. Ja, het was net buiten de stad, was er een tentenkamp bijvoorbeeld. Dus echt mensen die vuur op een pitje neer hadden gezet. Zo ook eten aan het klaarmaken waren. Echt gewoon een soort van community net buiten de stad. Anderen slapen op bankjes. Buiten de bibliotheek bijvoorbeeld. De Tilburgse bibliotheek heeft een huiskamerfunctie. Dus zij zeggen van, mensen kunnen hier overdag blijven slapen. Of ja, de tijd doorbrengen, vooral in de winter als het koud is. Soms slapen er ook mensen buiten bijvoorbeeld. Want zij mogen niet in de officiële voorzieningen voor daklozen. Omdat ze niet echt Nederlanders zijn. Hoe gaat zoiets? Want mensen komen hier naartoe om te werken. Omdat ze denken, ik kan hier meer verdienen dan in Oost-Europa. Mm-hmm. Nou, er is werk zat, want iedereen zit om arbeid verlegen. Ja. Dus tot zover gaat alles goed, zou je zeggen. Ja, op papier wel. Alleen. Zij willen werken voor een hoger salaris. Wij hebben een enorm gebrek aan arbeidskrachten. Opgelost. En dan daarna ga je als een rijk man terug naar Polen. Ja, klinkt perfect, toch? Ja. Waar gaat het mis? Het begint vaak in de thuislanden van mensen. Dus dat mensen in Polen of in Roemenië echt worden. Daar wordt hen al dat werk aangeboden en gezegd van, je krijgt ook onderdak in Nederland, alles is geregeld. Dan gaan mensen naar die landen toe om te ronselen. Ja, precies. Nou, er zijn echt uitzendbureaus, zowel bijvoorbeeld in Polen of door Nederlanders of door Polen gerund. En die halen dan mensen hierheen. Nou, waar het vaak al misgaat is huisvesting. Dus ik heb echt verhalen van mensen gehoord die kwamen in een woonwagenkamp terecht, waarbij er heel veel stank uit de douche kwam, waarbij er insecten overal waren. Of dat ze in een woning werden gezet waar het dak lekte. Ik denk een heel schrijnend voorbeeld was wel een locatie in Tilburg waar ik was. Dat was dan een huisvestingslocatie voor honderden arbeidsmigranten. En die zitten dan met z'n tweeën op een kamer van 15 vierkante meter. Dus echt van veel privacy kan je niet spreken. En deze zomer was het heel heet natuurlijk. En de ventilatie deed het niet. Dus mensen zaten echt in 30 graden temperatuur. Ja, ze zeiden ook tegen mij van ik zweette echt als een varken in mijn kamer, weet je wel. De arbeidsomstandigheden, hoe is het daar gesteld? Ik moet ook zeggen, in heel veel gevallen gaat het ook goed. Zeg maar, een medewerker van een stichting die ik sprak, die omschreef het heel mooi. Hij zei, het is een soort van een loterij. Dus je moet, als je boft, dan heb je ook gewoon werk en solide inkomen. Het kan ook goed gaan. Het kan ook goed gaan, maar inderdaad. Wat voor werk hebben we het dan over in pakketcentra, distributie? Precies, veel pakketcentra, distributiecentra, kassen ook, seizoensarbeid. En daar heb je het natuurlijk al. Hè. Stel, je wordt hier naartoe gehaald om seizoensarbeid te verrichten. Ja, dan ontstaat er wel een gat natuurlijk. Hoe bedoel je een gat? Nou, als dat seizoenswerk eindigt. Gaan ze terug naar Polen? Soms wel. Maar meestal niet. Het is vaak. Het zijn ook wel vaak mensen die thuis in een thuisland. Een thuisland hebben verlaten met een reden. Of dat nou persoonlijk is. Ja, want Polen is natuurlijk niet een land waar je vervolgd wordt. Nee, precies. Je hoeft niet. Nee. Nou, het is een keuze. Het is een keuze, inderdaad. Maar het is ook om mensen denken van, ik wil een fatsoenlijk leven opbouwen. En met die dromen, die beloften komen ze eigenlijk naar Nederland. En dat is ook een beetje het menselijke verhaal wat ik in deze serie wilde. Ja, Californication. Classic. Het heeft iets weg van de Californication of de American Dream. Maar dan in de polder. Ja, precies. Ja, je hebt hele mooie verhalen of reportages geschreven. Onder andere over een 34-jarige Poolse vrouw. Je noemt haar Johanna. Mm-hmm. Wat voor situatie zat zij? Zit zij? Ja, dus zij was een aantal jaar geleden begonnen in Nederland met kassenwerk, zeg maar. En die moest dus ook... Ja, het kan wel 40 tot 50 graden worden in die kassen. Dus ze was echt in haar bikini voor minimumloon aardbeien aan het plukken. Ze heeft ook wel mensen zien flauwvallen daar. En waar is de arbeidsinspectie, denk ik dan meteen? Ja, daar is dus op bezuinigd. Maar dat is eigenlijk de raarste misstand in al je reportages. We hebben in Nederland gewoon arbeidsrecht en er zijn gewoon regels voor arbeidsomstandigheden. En die worden kennelijk niet altijd nageleefd. Dat vind ik het meest wonderlijke. Ik denk dat is een van de grootste pijnpunten. Mensen komen hierheen en ze kennen de taal niet, ze snappen de regels niet. Het zijn ook nog eens vaak mensen met een praktische opleiding vooral. Dus stel, zij raken hier hun baan kwijt, wat in Johanna's geval is gebeurd. Hè. Als je dan niet meteen binnen een week een nieuwe baan hebt, ja, dan ga je op straat leven en dan ben je vooral bezig met overleven eigenlijk. Dus echt, wat zij deed is bijvoorbeeld blikjes en flesjes verzamelen. En ja, zo kon ze eten kopen bijvoorbeeld. Andere mensen, ja, ze zei van... ik wil niet beginnen met stelen, want ze heeft heel veel mensen echt zien afglijden. En ja, in een soort van vicieuze cirkel komen van stelen, in kraakpanden wonen. Er komt ook af en toe alcohol of drugs bij kijken. Het is best wel een gevaarlijke situatie voor mensen... Omdat het vergt mentaal heel veel van je. Om niet af te glijden. Want... Kon jij makkelijk terecht? Was er een nummer dat je kon bellen en dan had je meteen een afspraak? Nee. Hoe werkt dat? Ja, het was best wel moeilijk. Want deze mensen, vooral die groep daklozen... Hè, maar ook de mensen die werk hebben... die zijn vooral bezig met overleven, echt. Dus die hadden best wel weinig tijd voor me. Wat ik deed is... er is een stichting De Pollepel. Dat is eigenlijk de... onofficiële voedselbank van Tilburg. Die bestaat dus naast de voedselbank. En die helpt dus ook juist deze groep mensen. En wat ik deed is daar eigenlijk wekenlang, maandenlang daar buiten staan. En mensen aanspreken. En zo kom ik langzaam in contact bijvoorbeeld ook met Johanna. En die heeft dus ook in een tentenkamp gewoond. En die heeft in kraakpanden gewoond. Die heeft... Godzijdank nou weer werk. Maar ze gaan niet terug. Er is niet een moment dat je denkt, oké, deze droom is gespat. Ik neem de eerste bus terug naar Roemenië. Of Polen. Dat is een heel terechte vraag. Dat is een vraag die ik ook aan die mensen heb gesteld. Maar die zeggen dan tegen mij van, maar wat moet ik daar? Hier heb ik tenminste nog een kans om fatsoenlijk te doen. Is daar dan helemaal geen werk? Er is werk, maar het is... lage salarissen en mensen zijn vaak ook niet blij met alle corruptie die er in hun land is. Die zien zichzelf, die zijn gewoon op zoek naar stabiliteit eigenlijk. En dat vinden ze hier niet. Ja, sommige mensen dus, die ik heb gesproken zijn inmiddels in België beland. Dus hè, je merkt in die zoektocht naar stabiliteit maakt het niet uit waar ze terechtkomen. Maar dat is toch verre van stabiel lijkt mij. Ja. Maar dan denk ik van, behandel mensen als mensen en niet als wegwerparbeiders. Maar dat zouden die uitzendbureaus of de andere wervende instanties die daar naartoe gaan met grote verhalen moeten doen. Die zouden verantwoordelijkheid moeten nemen voor de mensen die ze geronseld hebben. En zorgen dat die ook heel huids weer thuis komen. Ja, en ik denk ook dat een rol weggelegd is voor de overheid. Bijvoorbeeld, de gemeente Tilburg bijvoorbeeld heeft een winteropvang voor deze mensen, wat heel goed is. Maar die hadden tot volgend jaar gaan ze pas een loket openen, wat ook heel goed is, waar echt arbeidsmigranten naartoe kunnen. Maar op dit moment is er dus geen officiële instantie waar zij, speciaal voor deze mensen, waar zij naartoe kunnen met specifieke vragen. Zou Tilburg een beetje een goede graadmeter zijn voor de rest van het land? In sommige opzichten is het in Tilburg beter geregeld. Ook zijn, je hebt die winteropvang en je hebt wel echt een gemeente die probeert stappen te zetten om deze mensen te helpen. Anderzijds, er is een hoge concentratie van die distributiecentra en kassen in de buurt enzovoorts. Waardoor ik denk van het probleem is misschien ook wel groter dan in andere delen van het land. Ja. Je hebt nu twee delen geschreven, hè? Mm-hmm. Het eerste deel over dakloosheid, het tweede deel ging over huisvesting. Er komen nog twee delen aan. Ja. Waar gaan die over? De derde zal gaan over overlast, veroorzaakte deze groep. Want dat is ook aan de hand. Ja, dat is ook aan de hand. Ik moet daarbij wel benadrukken van, ik wilde bij deze serie ook niet problemen uit de weg gaan. Hè? Al het menselijke komt erin voor, dus ook overlast. Ik heb wel gemerkt dat het echt om een kleine groep gaat. Dus denk aan mensen bijvoorbeeld. De bibliotheek doet haar deur dan open. En die mensen die dan buiten wachten, die gedragen zich de eerste paar uur best wel goed, maar dan gaan er wat biertjes in. En dan, ja, er zijn wel incidenten geweest. Ja. Ook van vechtpartijen in de bibliotheek. Dat is trouwens een andere wonderlijke ontwikkeling, dat de bibliotheek ineens een soort verzamelpunt voor maatschappelijke zorg is geworden. Vroeger ging het over boeken. Ja. En tegenwoordig moeten ze elk maatschappelijk probleem oplossen. Ja, die arme bibliothecarissen. Ja. En het vierde deel wou ik nog graag weten. Het vierde deel zal gaan over hoop. En alle vrijwilligers die juist hun best doen om... Bijvoorbeeld toen Johanna in dat tentenkamp sliep in Tilburg, zijn er ook mensen die... was wekelijks iemand van een sushi-tent, die bracht hun eten, of mensen die hun honden kwamen uitlaten. En die wisten, hè, die mensen zitten hier. Nou, die kwamen ze ook eten brengen. Ja, tot een meneer die zijn eigen uitzendbureau aan het starten is, waarbij eigenlijk de arbeidsmigrant centraal staat. En dus eigenlijk wordt gevraagd, hè, met welke dromen kom jij hierheen en hoe kunnen we jou helpen die te verwezenlijken. Te lezen op de website van Omroep Tilburg. Zoran Bogdanovic, dank je wel. En het ging over de wegwerparbeiders in Tilburg. En wanneer komen ze online voor de mensen die geïnteresseerd zijn? Dus volgende week zondag komt het derde deel online. Oké. Dankjewel. We gaan het hebben over smartphones. Die worden vanaf deze week uit de klaslokalen op middelbare scholen verbannen. Ja, er is een landelijke richtlijn voor dat verbod in het voortgezet onderwijs. En dat moet zorgen voor minder afleiding in de klas. Tegenstanders roepen dat het een slecht plan is, omdat kinderen met telefoons moeten leren omgaan. Maar volgens filosoof Hans Schnitzler is er vooral een wereld te winnen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dan gaan we eens even uitleggen hoe dat zit. Wat kunnen die middelbare scholieren leren van het smartphoneverbod? Oh, daar kunnen ze heel veel van gaan leren. En bijvoorbeeld wat het betekent om, zoals ik in een artikel een aantal dagen geleden in de NRC las, een conrector die zei, ze gaan plotseling weer met elkaar praten. Nou, dat kunnen ze dan dus leren, wat het betekent om in de pauze niet voortdurend in je schermpje te verdwijnen, maar interactie met elkaar aan te gaan. Of wat het betekent wanneer je je verveling niet zomaar kunt wegscrollen. En hoe verhoud je je dan tot je omgeving en tot je medeleerlingen en tot leraren. Dus het is, denk ik ook, als je het hebt over socialisering, dat is natuurlijk ook een belangrijk aspect van het onderwijs. Ja. Denk ik dat er veel winst te behalen is. Maar eerst afkikverschijnselen, gewoon cold turkey. Ik denk dat het gewoon echt trillende handjes worden. Ja, dat daar zullen ze zeker even aan moeten wennen. Die smartphone is natuurlijk toch echt een verlengstuk van ons geworden. En dat geldt voor volwassenen, maar ook voor kinderen zeker. Dus ja, ze zullen een soort van fantoompijn misschien wel gaan hebben. Dat ze voortdurend denken, ik mis iets. Er is iets afgehakt. Ja, het is een amputatie eigenlijk. En ze zijn ermee versmolten geraakt. En dat is even wennen. Maar mijn ervaring leert, want ik doe ook met mijn studenten een experiment waarbij ze een tijdje lang offline gaan en een smartphone inleveren. Daar openen zich ook allerlei nieuwe perspectieven die misschien wel heel erg spannend zijn. Iets is verloren, iets is gewonnen. Je hebt een boek, een soort heruitgave, digitale detox heet dat. Klopt. En daarin beschrijf je dat mensen het eerst moeilijk vinden en dan eigenlijk heel blij zijn met wat ze winnen als ze die telefoon een tijdje wegstoppen. Ja. Maar daarna toch weer terugvallen. Dus mensen handelen lijnrecht tegen hun eigen belang in. Ja, daar zijn wij mensen heel goed in. Hè? We kunnen tegen onze eigen overtuigingen en wensen inhandelen. En ja, die studenten geven ook aan van ja, het is, ik val weer terug. Als een junk. Ja, het is inderdaad een patroon. Het is natuurlijk een verslaving in die zin dat we. Ja, wij mensen zijn eigenlijk ook gewoon machines. Hè? Ons gedrag komt door herhaling tot stand. Dus ja, we zijn in een bepaalde groef. We zijn zijn gewend om telkens die telefoon te pakken. En ja, wil je gedragspatronen veranderen, ja, dan zal je toch wat meer inspanning moeten verrichten dan één keer die telefoon een weekje opzij leggen. Misschien moet je het een keer herhalen. Hè, periodieke digitale onthouding noem ik dat ook wel. Doe het zo nu en dan. Herhaal het. Ga daarover in gesprek met elkaar. En, ja, en probeer langzaam maar zeker die gedragspatronen te veranderen. Want ja, wat door herhaling tot stand is gekomen, kan door herhaling ook weer afgeleerd worden. Maar dan krijg je natuurlijk het probleem dat jou wordt verweten dat je niet online bent, dat je niet terug iets terug laat horen, dat je niet terug hebt of wat dan ook. Hè? Ja. Want je bent zo langzamerhand ook aan gewend geraakt dat mensen heel snel reageren. Ja, we zijn echt stand-by-wezens geworden. Hè? Ja. We worden geacht voortdurend online en bereikbaar te zijn. En ja, dat is natuurlijk wel een aspect waar je even heel goed bij stil moet staan. Dus het betekent ook gewoon dat je het moet communiceren met je omgeving, dat je eventjes, ja, bij wijze van spreken van de aardbodem verdwenen bent. Want dat is natuurlijk wel de ervaring dat soms ook bij mijn studenten bijvoorbeeld, als ze dan vertellen, ik ben een week lang offline, maar hoe kunnen we dan met elkaar afspreken? Alsof je dus echt verdwijnt. En dat mensen zeggen dan onbereikbaar als je een half uur niet reageert. Alsof je ingesneeuwd in de Himalaya zit. Ja. Onbereikbaar, dat is wel een groot woord. Ja, nou ja, dat is inderdaad. Het is zo van. Dat is natuurlijk wat technologie doet. Het zorgt er inderdaad voor dat de manier waarop we tot elkaar verhouden en überhaupt hoe we ons voortbewegen in de werkelijkheid, hoe we met elkaar communiceren, daar heeft het dus echt invloed op. Dus het idee dat je altijd aanstaat eigenlijk, ja, dat is zo vanzelfsprekend geworden. Dat kunnen we bijna niet meer wegdenken. Maar ja, goed, het kan dus uiteindelijk ook weer wel, wanneer je maar eventjes wat moeite en wat inspanning verricht en kijk wat er dan gebeurt. Wat zouden scholen eigenlijk moeten doen om die scholieren, ja, media wijzer te maken? Ja. Dat ze ook in de toekomst daar gewoon beter mee kunnen omgaan. Nou ja, dat is echt een belangrijk punt. Want mediawijsheid, 21st century skills, wordt vaak over gepraat. Ik denk dat juist 21st century skills. 21st century skills. 21ste eeuwse vaardigheden. Nee, ik heb het wel goed gehoord. Maar Dus de vaardigheden die we nodig hebben om met al die mooie digitale spullen om te gaan. Maar juist zo'n smartphoneverbod is een unieke gelegenheid om inderdaad een kritisch digitaal bewustzijn te ontwikkelen. Want juist als je er even geen beschikking tot hebt, dan kan je met elkaar gaan praten van, hé, wat doet dit nu eigenlijk met elkaar? Dus stel dat je na een week of twee weken op zo'n school, dan gaan natuurlijk dingen veranderen. Dat merken leerlingen, dat merken docenten. Ja, dan is het wel van belang om daar het gesprek met elkaar over aan te gaan. Van, hé, wat is er veranderd? Hoe merk je dat je zelf je anders verhoudt tot je medeleerling, tot je docenten? Wat gebeurt je met je aandacht en je concentratie? En wanneer je daarop reflecteert en daar probeert ook bepaalde lessen uit te trekken, te kijken wat de voor- en nadelen zijn, ja, dan kan het ook een blijvende invloed hebben. Namelijk in de zin van dat het in feite een soort van ethische oefening is. Het gaat natuurlijk over het goede leven. Sta jij ten dienste van die smartphone, of staat die smartphone ten dienste van jou? Maar in die smartphone zitten allemaal knappe koppen, hooggeleerde mensen op Silicon Valley die met niets anders bezig zijn dan het kapen van jouw aandacht. Ja. Want dat is hun verdienmodel. Ja, dat is, en ze doen dat door je kleine shotjes dopamine te geven. Ja. Bevestiging, beloning. Klopt. Dus ze zijn daar heel goed, heel bedreven in. Er is ook een boekje, Neer Eyal. Dat is iemand die heeft een boekje geschreven. Dat heet Hooked. Dus hoe kun je mensen zoveel mogelijk vastlijmen aan die schermpjes? En ja, dus we zijn allemaal onderdeel van een aandachtsindustrie. Want ja, we moeten dus zoveel mogelijk sharen, klikken, liken, want dat genereert die data. Nou ja, dat is het verdienmodel van die grote techbedrijven. En ja, de opdracht is dus, hoe kunnen we die aandachtswoekeraars eigenlijk toch een beetje uit dat schoolgebouw verwijderen? En jij zegt, eigenlijk moet je dan dit verbod, of het helemaal nageleefd gaat worden, nou, dat valt nog te bezien natuurlijk. Hoe kun je dat aangrijpen om daar met ze over te praten? Ja. Ja, en dat is dus echt noodzakelijk en dat is dus een kans. Dat is een enorme kans, want uiteindelijk, als je het hebt over die 21ste eeuwse vaardigheden, volgens mij is het belangrijkste daarbij is aandachtsmanagement. Wanneer je in staat bent om in die aandachtseconomie zelf te bepalen hoe en wanneer je je aandacht ergens aan besteedt, dus niet voortdurend bijvoorbeeld bij die telefoon, dat kan je enorm veel opleveren. Want ja, die aandacht raakt zo versnipperd voortdurend. Ja, en aandacht is echt een menselijke hulpbron. En dat vergeten we vaak, net zoals water en lucht. En je zou kunnen zeggen, waar zuivere lucht ons laat ademen, laat zuivere aandacht ons denken en voelen. Dus ja, wanneer we Mark Zuckerberg laten bepalen waar we onze aandacht aan besteden, dan bepaalt hij ook wat we denken, voelen, wat we zien, wat waarheid is. Ja. Wie we zijn. Maar ik vroeg me wel af of middelbare scholieren al zover zijn. Dat, om op die manier te denken. Nee, ja, goed, tuurlijk. Jij zegt, ik heb het met mijn studenten gedaan. Ja. Die zijn natuurlijk wel alweer wat ouder. Ja, nee, je zal zeker natuurlijk op een andere manier het hierover moeten hebben. Maar juist omdat je nu die mogelijkheid hebt dat ze proefondervindelijk gaan ervaren wat het betekent om even niet online en bereikbaar te zijn, denk ik dat je op elk niveau, zelfs op lagere scholen kan je het ook doen, dat gesprek zeker wel aan kunt gaan. En zou er ook een rol voor de ouders weggelegd zijn dan in deze? Ja, uiteraard. Ja. We zijn natuurlijk, we komen tot door nabootsing gaan we dingen doen. De kinderen leren doordat ze kijken naar ons, volwassenen, opvoeders, en gaan nadoen wat wij doen. Dus het begint al met dat je als ouder of als opvoeder het goede voorbeeld moet geven. Dus als jij voortdurend in je schermpje verdwijnt, ja, dan moet je niet raarzaam opkijken dat jongeren en kinderen dat ook gaan doen. Dus daar begint het al, zou ik zeggen. Dat is de basis. Je haalt een voorbeeld aan van een concert waar je was, waar iedereen het podium aan het filmen was. Ja. Allemaal lampjes die lichten op en al die cameraatjes gaan aan. En iedereen kijkt eigenlijk door zijn schermpje om het later in slechte kwaliteit terug te zien. Ja. Tot de zanger van de band zegt, jongens, wat zijn we eigenlijk aan het doen? Ja. En dat het een soort verlichting gaf. Ja, dat was wel... Welke band was dat dan? Het Placebo. Dat was Brian Molko. Die ik toevallig ook persoonlijk heb leren kennen een aantal jaren geleden. En ja, die doet dat best wel vaak met zo'n concert. Van jongens, jullie kunnen gewoon lekker blijven filmen en het thuis nakijken. En dan is terugkijken en de kwaliteit is natuurlijk gewoon helemaal niks. Maar je kunt ook gewoon die telefoon wegdoen. En bij dat concert, je zag gewoon, die telefoons gingen weg. En één keer kwam die bezieling door over die zaal heen. En begon met werkelijk daar aanwezig te zijn. En hij gaf ook zelf aan, van ja, het staat tussen mij en mijn publiek. Ik kan daardoor ook lastiger contact met ze maken wanneer ze voortdurend met die schermpjes in de weer zijn. En ja, enerzijds is dat wat technologie doet. Het komt tussen ons en de werkelijkheid in. Ik heb een bril, dus ja, dat is ook een stukje technologie waardoor ik jullie weer goed kan zien. Dus dat is prima. Maar wanneer je, zeg maar, die fysicaliteit die we zijn natuurlijk lichaam de wezens, wij mensen. Dus we communiceren met ons hele lijf. We zijn aanwezig met ons hele lijf. En ja, die telefoons die ontlijven ons als het ware. We verdwijnen in die schermpjes. We spreken nog maar misschien 1 of 2 zintuigen aan. Terwijl dat hele lichaam normaal gesproken ook meedoet. Nou ja, dat is dan wat je ziet gebeuren in zo'n concertzaal. Dan moet ik zeggen dat ik je boek heb gelezen op mijn telefoon, omdat ik hem alleen als e-boek kon krijgen. Vond ik hem wel een leuke paradox. Interessant, ja. Ja, nee, goed, het is natuurlijk zo, we leven in een gedigitaliseerde werkelijkheid. En dat zou ik ook niet overboord willen gooien. Nee, maar dat gaat ook niet meer weg natuurlijk. Nee, ik ben natuurlijk niet tegen smartphones. Of ik ben geen technofoob of vooruitgangshater, zoals ik wel eens genoemd ben. Maar het is een onderdeel van ons bestaan. Nee, maar we moeten toch nog een weg zien te vinden, zodat we er op een goede manier, op een betere manier mee om kunnen gaan. Dat, ja. En zou dat telefoonverbod daar dus wel eens bij kunnen gaan helpen? Ja, ik denk het wel. Het is misschien heel saai. Een beetje Aristoteles, het juiste midden proberen te treffen. Hè? Dus niet te veel en niet te weinig. En ja, dat geldt u ook hoe je je verhoudt tot de schermwerkelijkheid. Dus je verstopt je telefoon in je schoen en dan zeg je, meester, ik heb een blaasontsteking, mag ik even naar de wc? En dan blijf je heel lang weg. En ja, ik denk dat het een handhavingsprobleem wordt. Ik denk dat dat zeker gaat spelen. En ja, scholen moeten dat natuurlijk werkende weg een beetje gaan ontdekken van hoe handhaaf je dat. Maar volgens mij, we hebben ook allerlei andere middelen uit de schoolgebouwen verbannen. Zoals roken doen we ook niet meer in de school. Dat was vroeger al niet zo. Er stonden die rokers die stonden altijd toch op zo'n plekje ergens bij de fietsenstalling, weet je wel? Ja. De jongens meestal. Ja. En nu waarschijnlijk überhaupt niet meer bij de fietsenstalling. Want nu is dat al van het schoolplein verbannen. Dus ja, dat vindt zijn weg wel, denk ik, uiteindelijk. Ja. Zou dat een vergelijkbaar zijn? Ja. Enigszins niet wel. Helemaal, niet helemaal. Goed, nou ja, ik neem aan dat je dat allemaal gaat volgen. Wat de gevolgen zijn. Dat er een soort rapportage komt van die scholen. Ik weet het niet. Ja, nou, ik word gelukkig vaak ook wel uitgenodigd op scholen om daar het over te hebben. Dus ik ben heel benieuwd als ze eenmaal beginnen wat de ervaringen zijn en hoe ze het gaan opvolgen. Ja, doe je het zelf eigenlijk een beetje goed met je smartphone? Ik moet iets zeggen. Nou? Ik heb geen smartphone. Oh, wat heb je dan? Een ouderwetse Nokia of iets dergelijks, ja. Nou, dankjewel, filosoof Hans Schnitzler. Het ging dus over de richtlijnen voor het verbannen van mobieltjes uit de klas. Dit wordt deze week van kracht. Tot zometeen na 9:00. Dan beginnen we met Roel Sluiter. NPO Radio 1. WNL in de kantine.

Met haar ouders verloofde Mike en op zwepende muziek van de Nederlands-Turkse zangeres. Het doel is ook mensen altijd dansend uit de zaal. In volle zalen het intiem en muzikaal portret van Karsu. Morgenavond 21:30, Avro Tros, NPO 2. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Welkom terug bij Nieuwsweekend. Het komend uur gaan we praten over de protestbeluste Groningers van de jaren 60 tot op heden. En hoe is die vorm van protest veranderd? De tol die de Zuid-Koreaanse prestatiesamenleving eist, vooral van beroemdheden. En de keuze is reuze als je zonder alcohol door het leven wil gaan, zegt wijnjournalist Esmee Langrijs, die door omstandigheden zelf geen alcohol meer drinkt en dus was aangewezen op alternatieven. En wenken voor het donker dat ons deze dagen omhult. Maar eerst dus het protest in het noorden. Ja, van de arbeidersstakingen in de strokartonfabrieken in de jaren 60 tot aan de gaswinningsprotesten van de afgelopen 10 jaar. Oud-burgemeester van Harlingen, Roel Sluiter, doet onderzoek naar de veranderingen in de aard van de Groningse protesten. De strijdbaarheid van toen is tanende, ondanks de problemen rondom de gaswinning en het versterken van de huizen. Wat is er aan de hand? We gaan erover praten. Goedemorgen, Roel Sluiter. Goedemorgen. Fijn dat u er bent. U bent 2 jaar geleden afgezwaaid als burgemeester van Harlingen. Ja. En toen besloot u weer de boeken in te duiken en onderzoek te gaan doen naar die protesten. Waarom wilde u dat? Omdat ik iets tegen was gekomen als in mijn periode als burgemeester. Je had, dat heb je nog steeds, het regionaal bestuurlijk politieoverleg. Daar zitten alle burgemeesters bij elkaar. En de hoofdofficier van justitie en de politiechef Noord-Nederland. En die bekijken dan allerlei dingen die te maken hebben met openbare orde en veiligheid. Dat is, dat ging over de 3 noordelijke provincies. Ik vond dat heel interessant. Want dan kijk je ook eens een keer wat er bij een ander gebeurt. Ja. En toen kwamen zo rond 2015 de windmolenprotesten in Meeden. Dat is een klein dorpje in Groningen, tegen Oost-Groningen aan. Die kwamen daar aan de orde. En die protesten die sloegen alle kanten op. Ik snapte dat mensen bezwaar hebben tegen enorme windmolens die bij een heel klein dorpje geplaatst worden. Maar er werden boerenschuren in brand gestoken. Er werden akkers van boeren die zouden verdienen aan die windmolens. Er werden betonblokken tussen het koren gelegd. Ze werden voor naties uitgemaakt. En er werden de meest bizarre acties georganiseerd. En toen dacht ik van, wat een hele rare en losgeslagen actie is dit. Zo verlies je meer draagvlak dan dat je wint. Niet effectief was eigenlijk het belangrijkste verwijt. En toen dacht ik terug, dat deden wij vroeger beter, dacht u. Dacht ik terug inderdaad aan de tijd dat ik in de jaren 70 in Groningen studeerde. En ook bij acties betrokken was. Met name acties, dat was net eventjes na de strokarton acties. Ja, dat was nog iets eerder. Ja. Dat bleef altijd een spannende branche. Maar u was lid van de CPN als student? Lid van de CPN als student. Vrij Meijs was natuurlijk een grote naam in die, echt een grote naam in die tijd. En ik denk van de protesten en de acties die wij organiseerden, die waren aanzienlijk ordelijker en ik dacht ook een stuk effectiever en duidelijker dan dat die nu zijn. En toen dacht u, hé. En dan denk je van, hoe komt dat? Wat is er allemaal gebeurd in die tussentijd? Wat had uw jongere zelf van uw oudere zelf gevonden? Want u was een jonge communist als student en later een burgervader in pak. Ja, ik ben een brave PvdA'er en ook als zodanig wethouder en burgemeester geweest. Maar vroeger activist dus van de arbeidersbeweging. Ja, en dan denk ik van, als ik vroeger tegen mij aangekeken had zoals ik geworden ben, dan was ik zwaar in mezelf teleurgesteld, denk ik. Ja, ik kan me helemaal voorstellen hoe u er vroeger uitzag. Lang haar. Ja, absoluut. Zeker. Ja. Maar in ieder geval, die snor had u toen ook al. Ja, misschien wel een baardje erbij. Ja, soms wel. Corduroy pakken. Ja, dat iets minder, geloof ik. Ja, bij wijze van spreken. Nee. Je kan ze toch uittekenen? Ja. Nee, dat klopt. Dat was anders. Maar dat waren natuurlijk, zo liep iedereen erbij toen. Hè? Dus dat was het uiterlijk. Maar dat uiterlijk was wat onordelijk. Maar de acties waren heel erg ordelijk en effectief. Waarom waren jullie acties vriendelijker, effectiever en beter? Waar zat hem dat in? Dat zat hem erin dat er in de eerste plaats was het goed en duidelijk geleid. Het was ook, denk ik, dat is ook een deel van wat ik onderzoek, is dat het voor de toenmalige autoriteiten ook plezieriger was om te weten met wie je te maken hebt en wat de bedoelingen zijn. Er was altijd contact ook met, er was altijd goed contact met de politie. Het was duidelijk wie de leiding van acties en demonstraties had. En het was duidelijk, heel erg duidelijk waarom het ging. En er lag een, dat is toch ook wel erg belangrijk voor de achtergrond en voor de beweegredenen waarmee we de straat op gingen. Er lag een ideologie aan ten grondslag en een maatschappelijk doel. Het doel was natuurlijk een vergaande socialisering van de samenleving. En dat bond. En dat maakte ook duidelijk waar iedereen voor stond. Dat alles maakte dat, dat het helemaal helder was wat er gebeurde. Wat je nu heel vaak ziet, is dat protesten worden. Nou, ten eerste is het lastig om te kijken van hoe groot wordt een protest. Want dat wordt opgeroepen via Facebook en WhatsApp. En je ziet maar wat er komt. Hè. Ik kan er een klein voorbeeldje van geven. Tijdens de coronaperiode was er plotseling het verhaal, een gerucht, dat er ook een coronaprotest in Harlingen zou plaatsvinden. Dat was in de tijd dat in Rotterdam echt de ruiten uit de winkels gingen. Hè? Dat het echt heel heftig ging. Nou, ik dacht van het zal wel niet zo heftig worden, maar je moet toch een beetje weten wat er gaande is. Dus ik heb 3 dagen nodig gehad om met iemand van de organisatie in contact te komen. Nou, dat is al heel bijzonder. Dat heeft me echt enorm veel moeite gekost. Toen kreeg ik een mevrouw aan de telefoon. En ik zei van, nou, ik ben geneigd om demonstraties natuurlijk altijd ruim baan te geven. Los van wat ik daar zelf van vind. Maar ik vind het wel fijn om een beetje te weten van hoe groot wordt het. Ja, dat weten we niet. Ik zei van, ja, oké, maar wordt het er 40? Wordt het er 400? 4000? Wat denk je? Geen idee. Nou, 4000 zal wel niet, maar soms wordt het er 40 en soms 400. Ik denk van, nou, dat is fijn, zeg. Het was op een zaterdagmiddag, steenkoud. Ik heb zoveel mogelijk politie georganiseerd zoals we konden. Duidelijke briefing gehouden. En uiteindelijk waren het er een stuk of 25. Ja. Dat was, dus je weet ook absoluut niet wat je, wat is, je krijgt. Nee. Het is eigenlijk meer loszand. Het is niet goed georganiseerd. Het is vaak dan ook niet duidelijk wie precies wat nou eigenlijk wil. Dus je kan ook de eis niet inwilligen. Klimaatprotesten waar ineens de Palestijnen tussendoor komen. Hè? Dat is ja, hoewel ik denk dat Extinction Rebellion nog wel redelijk goed georganiseerd absoluut, was. Absoluut. Maar goed, we gaan nog even. Vind ik ook echt een uitzondering, ja, hoor. Even nog die geschiedenis in. Vreem Meijs, de naam, het is al gevallen, was destijds gangmaker van die protesten. Belangrijke voorvechter van grote stakingen bij de strookkartonfabrieken. Hè? De Vrijheid in Veendam, Union in Oude Pekela. Ja. Was een van de initiatiefnemers van het Volkscongres Groningen. Ja, ja. Het is een rijke historie wat dat betreft. Was het bedoeld om het verzet te bundelen tegen die economische achterstelling? Ja. Hoe nam hij die mensen toen mee in de strijd? Allereerst door zijn talent. Hij had een enorm talent om mensen te binden. Het was een fabelachtige spreker. Ik ben nu natuurlijk ook weer op zoek naar filmpjes, naar geluidsfragmenten uit die tijd. En ik herken het zo ontzettend goed. Het was een indrukwekkende, echt een totaal indrukwekkende man. Ja, we kunnen misschien even hem laten horen. Want daarna kwam die hele problematiek natuurlijk rondom die gaswinningen op. Toen ging het erom dat Groningers, ja, dat Groningen wilde meeprofiteren, hè, met die van inkomsten. We luisteren even naar Vreem Meijs. Nou, als de mensen in Groningen inderdaad het over zullen gaan, ze zullen niks vernielen, hoor. We doen niks aan terrorisme. Maar dat we een keer zo kwaad worden dat we de kraan dichtdraaien, daar kan van vannacht en van het ene wel van verzekerd zijn. Ja, dat is hem, hè? Dat is hem. Ja. Dat is hem. En ik weet ook bij welke gelegenheid dit was. Ja. Op een bepaald moment is er een autorally georganiseerd langs alle verschillende gaslocaties. En dat was om aandacht te vragen voor de winsten die er met die gaswinning gemaakt werden. En dat die winst niet naar Groningen ging, terwijl er wel duidelijk sprake was van regionale achterstelling. En toen was men van de kant van de politie vanuit verschillende gemeentes en natuurlijk de gasexploitanten waren bang dat ze terrein over zou komen, dat hekken zouden worden losgeknipt en dat er ik weet niet wat zou kunnen gebeuren. En daar zegt Vreem Meijs dus over van, nou, maar dat gaan we natuurlijk helemaal niet doen. Ja. En later drijft hij ook nog wel eens een beetje de spot voor de angst die ze. Maar het is wel een heel goed fragment dit. Want dit werd ook niet binnen eigen kring, zeg maar, van de mensen die aan het demonstreren waren, werd dat niet getolereerd als er iemand wel ineens een hek zou kapot gaan knippen. Die orde werd ook wel bewaard. Ja. En dat er geen rare dingen zou gebeuren, geen rare leuzen meegenomen zouden worden, niet ineens andere onderwerpen ter sprake gebracht zouden worden. Dat je een gesprekspartner blijft eigenlijk. Ja. Ja. Maar kan je nou wel zeggen dat Gronings protesten op enig moment in de geschiedenis effectief is geweest als je kijkt naar de geschiedenis van de provincie? Nou ja. En dan met name naar de gaswinning, dan zou ik zeggen, nou, er is veel geprotesteerd, maar weinig bereikt al met al. Ja, nee, dat is een conclusie. Die achterstelling is op een paar Langman-akkoorden na, die wat halfslachtig zijn uitgevoerd, is er heel weinig concreet bereikt. Die achterstelling is ook doorgegaan, bestaat nog steeds. En het rare is dat als je nu kijkt naar protesten in de gaswinning, dan zie ik, er zijn wel een aantal protestdemonstraties geweest, maar is er weinig protest geweest, hebben organisaties als het Gasberaad en de Groninger Bodembeweging vooral in allerlei discussiefora deelgenomen en in het praatcircuit meegepraat en niet met de vuist op tafel geslagen. Dat vind ik altijd nog onbegrijpelijk. Maar ze hadden harder met de vuist op tafel moeten staan. Nou ja, het is weer, kijk, wat overheerst is, ik heb altijd het idee van in de jaren 70, toen werd er luidkeels geroepen van, geef ons de macht, wij kunnen het beter. Ja. En nu is het meer de achtergrond van heel veel protesten, ook in Groningen, van wij zijn het slachtoffer, red ons. En dat is toch een hele andere instelling waarmee je je ergens tegen wilt verzetten. Maar het gaat natuurlijk ook om de bereidheid om te luisteren. Wat je nu ziet, dat vind ik lastig te verklaren nog, maar ik ben ook nog bezig met dat onderzoek. Maar is dat dit wel effect heeft gehad? Dat er wel een parlementaire enquêtecommissie naar die hele gaswinning is ingesteld. Dat daar wel hele harde noten zijn gekraakt. Dat er nu wel geld naar Groningen gaat. En dus even nog te kijken wat ermee gebeurt precies. Ik vind dat de bevolking zelf daar veel te weinig bij betrokken wordt tot nu toe. Maar de stand van zaken is dat er wel meer gebeurt. Ja, dus dat is eigenlijk verbazend. Ja, maar er zijn dus ook twee aspecten. Heel erg laat. De veiligheid en de inkomsten, dat zijn natuurlijk ook nog twee verschillende zaken. Ja, natuurlijk van de veiligheid van de mensen. Ja, absoluut. Dat is, want nou ja, het is een drama natuurlijk voor heel veel mensen. En ik snap nog steeds. Het is ook nog steeds niet helemaal klaar. Maar het is natuurlijk ook afgelopen jaren is dat voor heel veel mensen wel heel erg treurig geweest. En was dat vind ik het dus ook verrassend dat dat niet tot veel grotere woede en eensgezindheid heeft geleid. Wat ik wel denk, want dan probeer ik een beetje te kijken naar waar zou de verklaring daarvoor dan kunnen zijn, is dat in de jaren 70 een soort van, wat ik wel eens heb genoemd, een soort van actie-infrastructuur lag, dat het vrij gemakkelijk was om een actie te beginnen. Dat als je, ik heb die ervaring zelf ook wel. Ik woonde toen in de stad Groningen. Als je in het buurtcomité wat wilde bereiken, dan had je zomaar een aantal mensen op de been om actie te gaan voeren. Dat is nu heel erg lastig. Ja. Dat is ook wat Sociaal Cultureel Planbureau ook gisteren nog in een nieuw rapport. Is nu lastig om in actie te komen. Ja, maar ja, toen ook, dat is toch weer een ander aspect. De actie kwam toen meestal van links. Ja. En als er nu acties zijn, dan komen ze vaak van de andere kant. Niet alleen dus, hè? Nee, je noemde net Extinction Rebellion al. Maar het gaat nu alle kanten om. Het zijn boerenprotesten, het zijn losgeslagen coronaprotesten die we achter de rug hebben gehad. Maar het zijn inderdaad, dat klopt, ook wat dat betreft. En ook als je naar de verkiezingsresultaten krijgt, dan is het ook in Oost-Groningen is het wel een heel ander beeld dan 40 jaar geleden. Volgens mij heeft u een heel interessant onderzoeksobject te pakken. Dat denk ik ook. Meneer Sluiter. Wanneer bent u ermee klaar, denkt u? Ik denk, nou ja, zo gemiddeld. Ik ben buiten promovendus. Ik kan veel tijd eraan besteden. Maar u gaat promoveren erop? Een jaar of vijf. Dan pas? Ja. Dus ik denk ik wou u uitnodigen, ik weet niet of wij hier dan nog zijn. Nu nog 3 jaar, dus dan zit u er vast nog. Nou, ik hoop het. En dan komt u, hè? Ja, zeker. Ja, hartelijk dank alvast voor uw voorlopige bevindingen, dat u die met ons hebt willen delen. Dank u wel. Roel Sluiter. Ja, een kleine waarschuwing. In het volgende onderwerp gaat het over zelfdoding. 113 is een nummer dat je kunt bellen als je kwalijke gedachten krijgt. En je kan natuurlijk ook eventjes door de radio heen zingen of hem wat zachter zetten. Want we gaan het hebben over het overlijden van de Zuid-Koreaanse acteur Lee Soon-kyun. Hij was bekend van de Oscar-winnende film Parasite. En hij was de vader van die rijke familie. De vader van de rijke familie was hij. Een prachtige rol, prachtige film ook. Je zou zeggen een fantastische opstap in zijn carrière. Maar hij heeft zichzelf aan het leven beroofd na een soort schandaal. En dat zegt iets over de Koreaanse samenleving. Het treft niet alleen bekende mensen. Het zelfdodingscijfer in Zuid-Korea ligt ongeveer anderhalf keer zo hoog als in bijvoorbeeld Nederland. Wat gaat er achter schuil? Dat gaan we bespreken met Korea-expert van de Universiteit Leiden, Flora Smit. Goedemorgen. Goedemorgen, bedankt voor de uitnodiging. Dat schandaal, dat was in mijn westerse ogen eigenlijk heel klein. Hij zou wiet hebben gerookt. Ja, wiet en ketamine was het inderdaad. En dat zou hij ook van een hostess hebben gekregen. Wat natuurlijk ook een beetje een positievere benaming is voor waarschijnlijk inderdaad een prostituee. Maar dat is in Korea, zeker de laatste tijd sinds president Yoon, is het drugsbeleid eigenlijk verscherpt. Dus je kan ook aannemen dat eigenlijk hij een soort van proefpersoon was om te kijken of ze dit drugsbeleid konden doorvoeren en dat dus ook via media aan de rest van het volk konden laten weten. Als een soort voorbeeld. Ja, precies. Van dit is hoe we het nu gaan aanpakken en het is heel erg serieus en wij als politie luisteren goed naar wat het beleid nu heeft opgevoerd. Hij heeft ook een ondervraging gehad van meer dan 19 uur. 3 dagen achter elkaar ook is hij overhoord. En hij had dus ook, de acteur had dus ook aangevraagd of het iets minder in de media kon komen om inderdaad zijn imago te beschermen. Maar je ziet inderdaad zeker dat in Korea de laatste tijd alles wat er gebeurt met beroemdheden, dat wordt gelijk door media en ook door de Zuid-Koreaanse bevolking heel erg tot in de details uitgeplozen. Waarbij ook vaak natuurlijk fake nieuws eigenlijk naar boven komt of geruchten. Die dus dodelijke gevolgen kunnen hebben in dit geval. Imago is dus enorm belangrijk daar. Ja, en zeker voor beroemdheden. Beroemdheden zijn het soort van visitekaartje van Zuid-Korea. Dat merk je natuurlijk ook bij boybands zoals BTS of Blackpink, de girlband. Het is niet alleen dat ze beroemd zijn en dat ze ook de hele wereld over moeten gaan. Maar ze moeten ook laten zien eigenlijk in zekere zin hoe leuk Korea is en hoe zij het voorbeeld zijn van wat Korea kan bieden. Nou, dat hebben we dan nu gemerkt hoe leuk Korea is. Nou ja, dat is natuurlijk, hè. Het is aan de ene kant een wereld vol glitter en glamour, maar er gaat een hele harde industrie zit er ten onder. En zeker ook omdat die druk op die beroemdheden is heel erg hoog. Die moeten het perfecte plaatje tonen. En niet alleen aan het buitenland, maar natuurlijk ook eigenlijk aan Korea zelf. Dat ze de normen en waarden die Korea hebben perfect uitdragen. En drugs en relaties en schandalen passen daar natuurlijk helemaal niet tussen. Je denkt altijd, Zuid-Korea is een baken van vrijheid vergeleken bij Noord-Korea. Maar dat lijkt dus ook al niet zo te zijn. Het is, wel gelukkig niet Noord-Korea. Het is natuurlijk, maar je hebt inderdaad bepaalde dingen komen best wel overeen. Hè, dat die militaire aanpak van bijvoorbeeld K-pop-idolen opgeleid worden. Ja, dat is wel heel erg heftig. Ja. En dat geeft een zekere druk. Het heeft misschien ook iets te maken met de snelle ontwikkeling van het land. Want nog geen halve eeuw geleden was het een heel arm land. En nu is het een van de grootste economieën van de wereld. En dat is natuurlijk ook heel erg lastig. Als inderdaad wat het land nu zo succesvol heeft gemaakt binnen 60 jaar. Hè, dat wordt ook wel het mirakel van de Han-rivier genoemd. Inderdaad, dat ze zoveel hebben opgeofferd en zo hard hebben gewerkt. En dat namen zoals LG en Samsung ook allemaal zo ongelooflijk groot zijn geworden in die tijd. Die opoffering, dat speelt zich nu nog uit. Want dat ga je natuurlijk niet zomaar opgeven. Dus diezelfde druk die ouders hebben ervaren door het land zo groot te maken, die plaatsen ze nu eigenlijk op hun kinderen. En dat creëert natuurlijk enorme druk. Hè. Jongeren worden eigenlijk al vanaf de basisschool worden ze al naar extra bijlesscholen gestuurd. Niet alleen voor de vakken, maar ook om instrumenten te leren spelen of een bepaalde sport te doen. En dat gaat eigenlijk door totdat ze heel misschien naar een succesvolle universiteit kunnen. Maar die kans is rond de 1%. Dus dat geeft enorm veel druk. Is dat dus een reden, of is dat de hele bevolking door die druk? Ik zou zeggen dat is voor de hele bevolking. En dat is inderdaad dan een reflectie hoe je dat ziet bij de beroemdheden. Hoe erg dat eigenlijk kan zijn. En dan komt er natuurlijk er nog bij dat beroemdheden constant in de spotlight staan. Dus dat ze ook niet weg kunnen van die druk. Maar ik zou niet zeggen dat het minder is inderdaad voor de rest van de bevolking. Zowat. Heeft die acteur, die Lee Soon-kyun, ook een brief achtergelaten waarin duidelijk wordt dat dit er inderdaad achter zat? Of is dat, moeten we dat maar gewoon voor waar aannemen? Ja, er is dus een brief inderdaad gevonden. Die is dus ook gepubliceerd door de media. Dat zijn natuurlijk ook al hele frappante dingen. Hè? Waar ligt de scheidingslijn tussen privé en niet-privé? In Korea wordt er vaak een beetje gedacht dat beroemdheden een soort van publiek eigendom zijn. Dus daarbij is het veel makkelijker om echt in de privé dingen te graven. Wat wij eigenlijk onbewust ook konden. Eigenlijk sinds Barbara Streisand haar huis was gevonden, weten wij ook al dat paparazzi eigenlijk overal achter kan komen. Maar die is inderdaad gevonden. Maar het grappige is dus, het frappante, je merkt dus inderdaad dat de politie ook moet denken aan zijn eigen imago. Dat ze dus niet heel erg duidelijk uitspreken of er echt zelfdoding aan de hand is geweest. Dat gebeurt vaker met beroemdheden. Dat is ook inderdaad om te dempen wat voor een industrie er eigenlijk achter zou kunnen gaan. Maar ook in dit geval dat de politie niet het schandebok wordt van hoe zij deze zaak hebben gehandeld. Maar is dan als je faalt en als jouw imago beschadigd raakt en je bent als rolmodel van je voetstuk gevallen, zelfdoding de enige uitweg? Is dat zo'n deel van de cultuur dat je dat dan op die manier oplost? Nee, dat zou ik niet zeggen. Het is wel wat je denk ik wel ziet, is dat mensen niet naar andere dingen toe kunnen. Hè? Er is eigenlijk nog niet echt heel veel aandacht voor mentale zorg. Dat komt ook omdat als je natuurlijk in zo'n ratrace zit, waar je constant perfect moet zijn en eigenlijk niet je zwaktes mag tonen, mocht je dus van jezelf al doorhebben, wat ook al heel lastig is, want er is ook veel minder informatie over te vinden. Hè, hoe geef je dan toe dat je misschien dat wel hebt? En wat gebeurt er dan? Kan je dan nog wel werken? Kan je dan nog steeds wel naar de universiteit? Dus heel veel mensen, mochten ze het al doorhebben, durven het ook niet te uiten. Je hebt zelf ook gestudeerd, hè, daar? Ja, ik heb zelf dus aan Seoul National University gezeten. Dat is dus één van de drie topuniversiteiten. Dat zeg ik niet, omdat ik zelf, ik had gewoon geluk. Het is ook iets makkelijker voor een buitenlander om daar binnen te komen. Maar daar merkte je inderdaad ook, ik was daar niet met vrienden of klasgenoten. Ik was daar met concurrentie. Ja? En dat was inderdaad voor mij heel frappant. Het was ook een hele andere sfeer. Ze deden ook allemaal heel erg hun best om zo goed mogelijk bij de docent in het plaatje. Maar jij bent toch geen concurrent van een Zuid-Koreaanse student, zou je zeggen? Ik was het niet direct. Je zag het inderdaad vooral onderling. Maar je merkte wel dat ze dachten, of hè, dat heb ik misschien ook een beetje half ingevuld hoor, maar ik nam natuurlijk wel de plaats in van iemand anders die misschien dus al jarenlang. Dus dat internationalisering van de universiteiten, dat heeft ook een beetje af en toe minachting gewekt. Maar het was allemaal rivaliteit. Het leven is een wedstrijd. Ja, dat merkte je zeker. En inderdaad, de paar vrienden die ik daar had, vaak ook juist omdat ik buitenlander was, kunnen ze wat makkelijker dingen tegen mij zeggen. Dat waren af en toe wel nare verhalen als je hoorde hoe ze zich voelden. En het advies dat ze dan kregen van, nou weet je, je moet misschien wat vroeger naar bed gaan. Je bent waarschijnlijk gewoon moe. De gedachten zijn morgen wel weer over. Er wordt natuurlijk ook heel snel het onder de tapijt geschoven. Want het gaat niet alleen om jou, het gaat ook om je familie. Het gaat ook om je relatie, het gaat ook om je toekomst. Dus het is heel lastig om over mentale problemen te praten. Dus dan wordt het niet de enige uitweg, maar misschien wel relatief de makkelijkste. Wel een eenzame tijd voor je, denk ik. Ja, dat is ook waarom ik terug ben. Nee, ja, ik heb er 4 jaar gewoond inderdaad om te kijken of het me lukte om Koreaans te worden. Het is niet gelukt. Dus nee, het was op een gegeven moment merkte ik dat het effect op mij had. Dat er zoveel vrienden van me en ook mijn vriend, dat er zoveel nare gedachten was en dat er zoveel stress was om maar te presteren. En dat dat ook zo erg met haken en ogen ging. Dat had wel een effect op mij, denk ik inderdaad. Ja. Nou ja, maar jij kwam natuurlijk uit Nederland. Die studenten daar, die weten niet beter, want die zijn opgegroeid in zo'n sfeer. Ja, precies. Ja, en dat merk je ook inderdaad. Dat vaak als je drinken is een groot deel van de Koreaanse cultuur. Dat is natuurlijk wat dan. En zowel gaat de muur wat omlaag. Wat drinken ze? Soju. Soju en bier. Soju is een soort rijstwijn. Ja, precies. Uit sake kan je het mee vergelijken, inderdaad. En je merkt dus inderdaad, het is wat dat betreft heel erg play hard en work hard. Maar die merkte ook dat dan vaak ging het over klagen, wat ik had met mijn vrienden. Dus dat is ook een soort van iets, zodat als je klaagt over je eigen leven, dan heb je ook niet het gevaar dat je opschept tegenover de ander. Dus heel veel dingen die bepraat worden of besproken worden, merk je ook, dat is eigenlijk om de harmonie te bewaren tussen meerdere personen. En dat is ook wat je dus heel erg ziet bij de verwachtingen die beroemdheden hebben of mensen onder elkaar. Alles is heel voorzichtig, maar daardoor eigenlijk dus ook heel erg naar en heel drukkend voor heel veel mensen. Maar die K-pop is immens populair. Ja. Elk jaar de lijstjes van beste films staan er weer een paar Koreaanse films tussen. Yeah. ze zijn wel succesvol in die culturele export. Ze zijn hartstikke succesvol, ja. En dat is dus eigenlijk al een beetje sinds de jaren 90 begonnen. Wij zijn eigenlijk als Westers land pas heel laat erachter gekomen. Maar het begon inderdaad via Azië, naar het Midden-Oosten, naar Latijns-Amerika. En eigenlijk hebben wij het nu pas een beetje ontdekt. Maar je merkt inderdaad hoe immens groot dat is. De Koreaanse overheid heeft heel veel geïnvesteerd in cultuurindustrieën. Die zagen dat de Jurassic Park film bijvoorbeeld, die verkocht beter dan alle film of alle auto's van Hyundai in dat jaar. En toen dachten ze, nou, hè, culturele soft power, dat is hoe wij het nu gaan doen. Dus dat was eigenlijk de insteek geweest. En dat begon inderdaad met films en series. En dat heeft heel erg goed gepakt in Azië. En nu K-pop, durf ik wel te zeggen, dat is nu al echt het grootste succesvolume. Met alleen BTS al, die natuurlijk wereldberoemd is nu. En maar die mensen die dus in die groepen zitten, die K-pop groepen, die worden ook heel streng aangepakt. Hè? Ik begreep dat die geen drank, die mogen niet drinken. Nee, dat staat in hun contract. Mag zelfs geen relatie. Ja. Ja, dat is niet goed, want je moet zoveel mogelijk tijd over hebben voor je fans. En dat is natuurlijk heel grappig wat je merkt. Ik vind dat wel ver gaan. Het gaat behoorlijk ver, ja. Maar ik zou ook bijna durven zeggen dat Korea is gewoon een beetje voor op wat je hier ook al ziet gebeuren. Hè? Natuurlijk wat social media ook heel erg voor onze... Nee, we zijn nog een beetje achter. Hè, maar wat social media eigenlijk heeft gecreëerd, dat we veel dichter en ons veel meer... We hebben het idee dat we onze beroemdheden veel meer kennen. Dat we ze zelfs zouden kunnen ontmoeten. Wat je nu hier ook al in zekere zin merkt, dat beroemdheden al iets meer tijd over moeten hebben voor hun fans. Dat is in Korea is dat helemaal uitgeplozen. Daar heb je zelfs apps waar je 1-op-1 met je favoriete idool kan praten. Dus je kan je nagaan dat je dus als K-pop idool, het gaat niet meer om de concerten, het gaat niet meer om de musicvideo's, het gaat niet meer om de interviews, maar het gaat ook om constant aanwezig zijn op social media en dus ook daadwerkelijk met je fans praten. Ja, dat is natuurlijk aan de ene kant heel mooi, zeker voor de fans, maar het creëert ook heel veel druk om constant dus zo perfect te moeten zijn. Je zou zeggen dat het plafond is wel bereikt. Nou. Ja, en dat gebeurt dus ook. En dat is, denk ik, hè, een beetje het tweeledige zwaard van nu wereldwijd dat de Koreaanse populaire cultuur het zo goed doet. Aan de ene kant zijn er natuurlijk veel meer ogen op gericht. Dus de druk zal ook zwaarder worden. De druk is waarschijnlijk ook hoger. Maar aan de andere kant, wij zien ook wat er gebeurt. En dat dit soort dingen dus nu in het nieuws komen, dat is natuurlijk ook niet fijn voor dat Zuid-Koreaanse imago. Precies zoals u al zegt, dat het zo mooi en presentable en alles is, net zoals BTS wil laten blijken. Dit soort dingen laten natuurlijk de harde waarheid erachter wel zien ook. Nou, het is een boeiende samenleving en een tragisch verhaal van een geweldige acteur die er niet meer is. Flora Smit, dank je wel. Yes, bedankt. to do to you what I want you to do to me too. Do you? Ja, dat waren de Isbels en het nummer heet Do You Want Me To Do To You What I Want You To Do To Me. Ja. Nou, die kwam er toch maar netjes uit. Zo is het. Zorg goed voor de Bob met 0,0 bubbels, uitroeptekende een landelijke slijterij in zijn eindejaarsfolder. En dat is naast alle aanbiedingen voor alcoholische bubbels goed nieuws voor de niet-drinker. Maar zijn ze wel te drinken, die 0,0's? En wat valt er nog meer te drinken als je niet altijd alcohol wil drinken en cola veel te vies of te zoet en Spa veel te saai vindt? Esmee Langerijs is gewezen wijnjournalist, ja, denk ik, en kersvers drankcolumnist van het Parool. Gaan we zo wel eventjes over hebben wat dat verschil dan is. Ja, die weet er veel, zo niet alles van. Goedemorgen, Esmee. Goedemorgen. Ja, je was hier vaak in het verleden, hè, om te kijken wat de beste champagne was en zo. Maar toen was je wijnjournalist, maar dat ben je dan nu niet meer. Je zocht naar een nieuwe titel. Of niet? Nou, ik zoek naar een nieuwe titel omdat er nog geen titel is voor wat ik nu ga doen, eigenlijk. Dus ik schrijf over drank. En dan denken mensen automatisch natuurlijk, drank, daar zit alcohol in. Maar ja, drank, je hebt ook dranken zonder alcohol. En daar schrijf ik over. Want waarom... jij drinkt geen alcohol meer, helemaal niet? No? Nou, ik ben niet rabiaat tegen het drinken van alcohol. En ik, het zou toch ook wel heel raar zijn als jij dat opeens zou zijn geworden? Ja, nou ja, je hebt van die rokers van die dan stoppen. Ja. Nou, dat ben ik dus helemaal niet. Maar ik ben wel gestopt met alcohol op een gegeven moment, omdat ik dus ziek werd. En toen merkte ik hoe lekker het was zonder alcohol. En eigenlijk ben ik gewoon nooit meer begonnen met drinken. Dus ik neem wel eens een biertje als ik bijvoorbeeld in een café ben en er is echt helemaal niks lekkers voor mij. Geen alcoholvrij bier, wat ik lekker vind. Of gewoon geen opties. Dan denk ik, nou, dan neem ik gewoon een biertje, want ik wil wel iets drinken. En ja, water na 3 glazen Spa, dan heb je het wel gezien. Dus ik ben altijd op zoek naar iets interessants in mijn glas. Maar ja, soms is er alleen maar alcohol en dan drink ik een biertje. Ik dacht, het is toch ook wel idioot dat iemand die, laten we zeggen, zoveel van wijn wist, alles wist van champagne, de kleinste verschilletjes kon proeven en de bubbels en zo, dat die uitgerekend opeens helemaal, al die diploma's, al die studies. Droog door het leven verder gaat. Ja, precies. Het is ook, ik kan het zelf eigenlijk ook nog niet helemaal geloven. En ik heb het ook een tijdje onder de pet gehouden. Omdat het natuurlijk ook mijn werk is. Dus ik was gestopt met drinken. Je moest er vanwege medicatie? Moest je dat nee, doen of eigenlijk, zo? Ik moest geopereerd worden. Oh, ja. Ik was best wel ziek. Ja. En toen heb ik een tijdje, ik voelde me niet zo lekker. Dus ik dronk sowieso weinig alcohol. Omdat ik lichamelijk gewoon daar niet fit genoeg voor voelde. Want het is toch, je merkt het wel. Misschien vind je het dan ook niet lekker als je ziek bent. Precies, het smaakte me ook niet echt op dat moment. Maar dat was echt in aanloop naar corona. En omdat ik een sociale drinker ben, dus voor mijn werk proef ik natuurlijk, dan spuug je het weer uit. Als je wijnjournalist bent, dat slik je niet allemaal door, want dan ga je dood. Maar dat was in aanloop naar corona. Dus ik dronk niet meer sociaal, omdat corona kwam. En voor ik het wist, had ik een jaar helemaal niks gedronken. Ja. En toen ben ik dus niet meer begonnen. Nee. En proefde je nog lang met een wijnjournalisten mond en neus van dat nieuwe assortiment? Ja, zo benader ik het nu. Dus ik ben natuurlijk een verwende apenkop. Want ik heb wel altijd de lekkerste wijnen en champagnes geproefd. En nu ben ik op zoek naar alternatieven die me op eenzelfde manier kunnen bevredigen. Ja. Precies, ja. Dank je, Mieke. Ja, wat zijn je grootste ontdekkingen dan tot nu toe? Er zijn natuurlijk luisteraars die dat ook willen. En die denken, waarom is er nog steeds geen behoorlijke 0.0 wijn op de markt? Bijvoorbeeld, of een 0.0 bubbel? Nou, die 0.0 bubbels die zijn juist wel heel geslaagd. Oh. Is wat ik op, want die belletjes die leiden een beetje af van het feit dat er geen alcohol in zit. Dat heb je bij bier ook. En bij bier is het makkelijker om het lekker te houden. Omdat er relatief natuurlijk veel minder alcohol in zit dan bij alcoholvrij wijn. Als je echt een wijnliefhebber bent, dan is het nog steeds wel lastig om iets te vinden, omdat het gewoon minder op het origineel lijkt. Maar wat ik bijvoorbeeld ook gemerkt heb, is, we hadden het er net al even over tijdens de muziek, als je 5 jaar geleden bijvoorbeeld voor het laatst een alcoholvrije wijn hebt geproefd, het is inmiddels zoveel beter geworden. Dus de kwaliteit gaat echt vooruit. Ook omdat wijnproducenten zelf ermee bezig zijn. Dus die gebruiken betere basiswijn om die wijnen te maken. Je went een beetje aan de smaak. Dus ik merk dat wat ik eerst... Ik moest gewoon wennen aan die smaak. Net zoals met natuurwijn, waar je ook vaak ruzie over kan maken als wijnjournalist. Het zijn bepaalde smaken die nieuw zijn en die we niet kennen. En wat we niet in ons kader hebben van zo hoort een wijn te smaken. Maar als je dus 3 of 4 keer zo'n wijn geproefd hebt, dan denk je, oh ja, dit is het profiel. Het is niet exact hetzelfde als een wijn met alcohol. En je gaat er ook niet een roes van krijgen. Dat is wat mensen soms ook wel vergeten. He, die zijn gewend van, Dat is juist zo lekker, toch? Ja, Mis je dat ook niet, die roes af en toe? Ik vind die roes nu in andere dingen. Okay. Maar het gaat erom dat een drankje een soort spanning moet hebben. En wat er met wijn aan de hand is, het kan dan nog wel lekker evenwichtig smaken. Maar als er niet die alcohol in zit, dan slaat het toch een beetje dood. Het wordt een beetje saaiig. Ja, dat kan je vinden. Maar nou ja, dus als je een alcoholvrije wijn neemt en die zet je ernaast en je gaat het vergelijken, dan kun je zeggen alcohol geleidt smaak. Dat is wat de stof doet. Dus die aroma's, die proef je veel beter als er alcohol in een drank zit. Dat komt door de chemische functie van alcohol. Maakt aroma's vrij. Ja, waardoor wij ze beter ervaren. Dus wat ik vaak als tip geef aan als mensen bijvoorbeeld op een feestje niet willen drinken, dan zeg ik, zijn er mensen in je buurt die wel alcohol drinken en jij drinkt alcoholvrije wijn bijvoorbeeld, dan doe je een klein druppeltje van die gewone wijn in je glas, dan fineer je je glas met wijn. Dat doe je ook soms als je gewoon wel wijn met alcohol drinkt. En als je daarna de wijn zonder alcohol erin gooit, dan komen die aroma's alweer veel beter vrij. Alleen je hebt niet de volle map. Wat een goede tip, zeg. Goeie, hè? Ja, vind ik wel mooi. Nou ja, kijk, het is natuurlijk zo. Ik zei het een beetje gekscherend van, hè. Jij kwam hier binnen met een kaartje voor Happy Dry January. Ik zei al, nou, dat doe ik niet alweer. Je krijgt natuurlijk ook het tegengeluiden, hè. Want het moet allemaal verantwoord, gezond. Je mogen niet meer roken. Geen vlees, alcoholvrij bier, kombucha in plaats van een lekker glas wijn. Heel veel mensen zeggen, nou, we krijgen ook een beetje jeuk ervan. Van, nou, blijf maar van ons glaasje blijf je af, weet je wel. Dat mag toch nog wel. Precies, pakken ze dat ook al van ons af? Krijg je dat vaak te horen, dat soort reacties? Ja, ik probeer niet keihard die confrontatie aan te gaan. Dus vroeger, toen ik net gestopt was met drinken en ze gaven me een glas wijn, automatisch natuurlijk. Want ik was ook best wel een vrolijke drinker. Iemand die best aardig, zijn gang kon gaan op een feestje. Dus mensen zijn dat dan van je gewend. En als je dan opeens niet meer meedoet met het spelletje, want dat is het. Het is een soort van bezigheid, samen gezellig drinken. Als je dan zegt van nee, dan wekt dat een soort vrevel. Ik denk ook omdat dat een spiegel voorhoudt. Mensen denken van, oh, nu moet ik zeker ook niet drinken. Maar daar gaat het mij helemaal niet om. Het is meer dat het in principe net zo normaal is om niet te drinken als om wel te drinken. En nu is het normaal om wel te drinken. Nou, het zit wel in de lift, hoor, het niet drinken. Ja, dat klopt. Ja. Ik las in The Guardian, even een zijpad, dat er een enorme rel is ontstaan in Frankrijk, omdat de regering te kennen heeft gegeven op geen enkele manier mee te willen werken aan Dry January whatsoever. Dus een petitie van hoogleraren die de overheid hebben gevraagd om wel actief mee te doen met Dry January. En het regeringsstandpunt is dus dat ze er niks mee te maken willen hebben. Ja, dat klopt. Dat was vanochtend, dat is vers van de pers. Stond in The Guardian inderdaad. Macron is een van de bekendste presidenten die voor alcohol is. Dus die zegt dat hij elke dag bij de lunch en bij het diner lekker een glas wijn drinkt. En een punt wat ze maken, dit is natuurlijk de alcohollobby die hier tegenin gaat. Duidelijk, want 500.000 mensen, ik vind het nog weinig, maar dat stond in het artikel, werken in Frankrijk in de wijnindustrie. Dat is natuurlijk dat is in Nederland anders. Maar het punt dat de alcohollobby daar maakt, is dat Frankrijk er een andere manier van drinken is dan in Noord-Europa. Want Dry January is begonnen in de UK, in de Verenigde... Dankjewel. Ja. En die staan er natuurlijk onbekend dat ze enorm binge drinken. In Frankrijk, zeggen ze, drinken wij geleidelijk. Dus wij drinken niet in één keer 3 flessen leeg, zoals ze dat in Engeland doen. Maar wij drinken gewoon gematigd. En dan kan het ook helemaal geen kwaad. Dus die campagne die hoort hier niet. Ja, behalve Gérard Depardieu. Want we hoorden vorige week van Rudy Wester dat hij 12 flessen per dag drinkt. Ik weet niet of het waar is, maar... Oei, ja. Ik dacht misschien, we hebben Frankrijk is natuurlijk wijnland. Zouden wijnboeren eigenlijk conservatiever zijn dan bierbrouwers? Als het dit soort... Ja, dat is een hele goede vraag. Zo heb ik het eigenlijk nooit bekeken. Ik moet wel zeggen dat ik binnen de wijnwereld in Nederland, waar ik natuurlijk in verkeer, merk ik dat eigenlijk de wijnverkopers nog het meeste moeite hebben met het omarmen van alcoholvrij. Dus mensen die als een soort van liefhebberij een wijnwinkel zijn begonnen, die vinden het lastig om dan wijnen waar ze zelf niet achter kunnen staan, omdat het niet zo lekker is als wijn met alcohol, om te denken van, nou ja, dit is een kans in plaats van dat het een bedreiging is. Maar als je praat met wijnmakers, bijvoorbeeld, ik was net in Zuid-Afrika geweest, heb ik met heel veel wijnmakers gepraat, die vinden het ontzettend leuk om erover na te denken. Het is een hele innovatieve categorie, ja. Ja. En het is ook commercieel interessant, want er is inderdaad steeds meer vraag naar. En ik wil benadrukken dat er dus ook buiten de vaste categorieën als wijn en bier, zijn er dus nu ook allemaal nieuwe dranken in ontwikkeling die nog niet echt een duidelijke naam hebben. Allemaal blends van groenten en sappen en kruiden. En die spanning... Je kijkt er al heel enthousiast bij. Nou, die geven die spanning waar Pieter het eigenlijk over heeft, die complexiteit. Want dat is wat mensen zoeken die van wijn houden. Die houden van drank met complexiteit. En dat is er dus wel. Dus ik ben dat gaan proeven voor What to Drink, dat platform, om een soort van leidraad te bieden van dit is ook lekker, probeer het een keer. Mensen kennen het niet namelijk. Wat ik heel interessant vind is wat je zei, als je niet drinkt, dat mensen jou als een potentiële verrader zien. Ja, jij gaat niet mee in de roes, ze vinden het vervelend. Ze gaan proberen je over te halen, irritant gedrag natuurlijk. Ja. Je kan volgens mij het beste er niet over praten, gewoon in het café iets dat op drank lijkt. Spa blauw in een wodka-glas met een blokje ijs. En er dan gewoon verder niet over praten. Ja, dat is helemaal... En dan ga je nuchter naar huis en dan heb je niet al dat gezeur. Klopt. Ja, dus heel vaak als mensen... Jammer dat het moet, maar het werkt. Ja, moet je er dus voor schamen, dat is ook niet... Het is niet schamen, maar het gaat iemand niet aan. Het is wel aan het veranderen, maar als je geen zin hebt in confrontaties... Ja, ja. Dan neem je gewoon het glas wijn aan, zeg je dankjewel, proost. Zet je het opzij of je gooit het in de plantenbak. En dan neem je een alcoholvrij biertje aan de bar. Ja. De arme planten in het café. Vanaf volgende week zaterdag schrijf je dus wekelijks als... drankcolumnist, ik vind het toch nog niet echt een lekker woord. Nou, bedenk jij dan, want jij bent ook goed met woorden. Ja, ik wil wel, maar kan even nu niet, want ik moet zo meteen nog hier even doorgaan. Maar ik wil er best over nadenken. Drankcolumnist in Parool, toch? Alcoholvrij column. En naast Hamersma dan, of niet? Of schrijft hij daar niet? Want die schreef ook altijd over wijn. Oké, nou goed. En heb je al een onderwerp voor de komende week? Dry January, uiteraard. Nou, daar gaan we. Daar gaan we alweer. Oké, dankjewel. Esmee Langerijs. Voorlopig dus nog noem ik je drankcolumnist. En dan net januari, de donkerste maand, en dan ook al niet kunnen drinken. Goed, we gaan het hebben over duisternis. Veel mensen zullen het waarschijnlijk niet beamen, maar donkere dagen zijn juist goed voor de mens. Er wordt vaak negatief over gesproken. De donkere dagen voor en na de kerst. Over de sombere december en januari maand. Maar natuur, planten, dieren en mensen hebben juist duisternis nodig. Professor Joke Meijer is coördinator van het BioClock Consortium. Een samenwerkingsverband van wetenschappelijke instellingen dat onderzoek doet naar alles wat ook maar iets te maken heeft met het 24-uur ritme in onze samenleving. Goedemorgen, mevrouw Meijer. Goedemorgen. Wat is die heilzame werking van de duisternis? Nou, ik wil het even corrigeren. Je had het over de donkere dagen. Het belang zit in de donkere nachten. De dagen moeten vooral licht zijn, maar de nachten moeten vooral donker zijn. En het hele leven op aarde is natuurlijk ontwikkeld onder die licht-donker invloeden. En dat doorbreken we op het moment. Dus overdag hebben wij de neiging om binnen te gaan zitten in het donker. Dat is niet goed. En 's nachts hebben we de neiging om allemaal kunstlicht aan te doen. En beide is niet een conditie waarin we in de loop van de evolutie ontwikkeld zijn en waarop we het goed doen. Maar waar is het zo belangrijk voor dat er een soort ritme is tussen licht en duister? Nou, we hebben in ons hele lichaam een ritme in alle processen. Er is eigenlijk geen proces in ons lichaam wat niet een 24-uur ritme heeft. En op het moment dat het ene proces juist actief is, moet het andere proces juist niet actief zijn. Dat is allerlei onderlinge afstemmingen die zijn daardoor optimaal. Dus 's nachts zijn je hersenen optimaal in staat om te slapen. Overdag zijn ze optimaal in staat om wakker te zijn, om taken uit te voeren. En dat verschil is best wel groot. Als je bijvoorbeeld kijkt hoe het prestatievermogen is overdag en 's nachts, en je vergelijkt dat, dan is dat 's nachts ongeveer gelijk aan overdag na 2 alcoholische consumpties. Dus dat scheelt nogal. En als je dan denkt aan chirurgen die 's nachts operaties moeten doen, of piloten die 's nachts een vliegtuig aan de grond moeten zetten, dat doen zij dat dus eigenlijk op een moment dat hun prestatievermogen gelijk is aan overdag na 2 glazen wijn. Dus als je straks ook nog drinkt, dan heb je nog dat erbij. Dan is het er 4. Dat is een interessant experiment. Ja, dat kunnen we gaan doen. Ja. Maar goed, het heeft dus invloed op al je prestaties, op het functioneren van het lijf. Ja, en dat gaat ook over het functioneren van het lijf waar je niet zo bewust van bent. De activiteit van je enzymen, je verteringssysteem, de kracht in je spieren, de longcapaciteit. Al deze processen in de mens hebben 24-uur ritme. En het opvallende is, en dat weten we nog maar sinds een jaar of 10... dat het ook heel erg gezond is om deze 24-uur ritme te hebben. Dus bij oudere mensen bijvoorbeeld nemen deze ritmes af. Die kunnen overdag vaak moeilijk wakker blijven. Die vallen vaak overdag in slaap, terwijl ze 's nachts juist moeite hebben om te slapen. En dat is een reflectie van het feit dat die biologische klok, dat ritme producerende orgaan in ons lichaam, dat werkt dan niet meer zo goed. Ik dacht ook, dat dag-nacht ritme, ik begrijp wel dat goed is voor mensen en waarschijnlijk ook voor dieren en voor de natuur. Ja, maar ja. Mensen in Scandinavië die zitten op dit moment ongeveer de hele dag in het donker. Krijgen die dan niet veel te veel van die duisternis? Die geweldige duisternis. Ja. Ik zei ook nadrukkelijk, het donker is goed in de nacht en licht is goed in de dag. En op dit moment in Scandinavië is er overdag te weinig licht. Ja, er is 's nachts voldoende donker. Tenminste, als ze niet al die straatlantaarns en al die lampen en al die ledverlichting aanzetten. Maar dan is het 's nachts voldoende donker. Maar overdag is het daar dan inderdaad niet voldoende licht. Ja. Wat moet je dan doen? Toch naar buiten gaan, ondanks dat het koud en nat is? Ja, toch naar buiten gaan, want zelfs op een bewolkte dag in Nederland is het buiten nog vele malen lichter dan je binnen met lampen aan hebt. En dat realiseer je niet zo, maar ons oog adapteert ontzettend aan de verschillende lichtsterktes die er zijn. En je hebt het niet in de gaten, je ervaart een donkere bewolkte dag. Maar ondertussen, als je met een lichtmetertje in de hand zou lopen, zou je zien dat buiten nog steeds veel lichter is dan het binnen zou zijn met jouw lampjes aan. En dat is heeft een gezonde, ja, een gezonde invloed op de hersenen en op de hersenactiviteit. Het maakt je wakker, het maakt je alert, het activeert de biologische klok. Je ritmische processen worden erdoor versterkt. En je voelt je ook beter. Want er is ook nog een relatie tussen mentaal welbevinden, depressie met als uiterste, en de aanwezigheid van 24-uur ritme. Bijvoorbeeld bij depressieve patiënten zie je vaak dat ze overdag bijna niet aan te zetten zijn tot activiteit. Wat wij in de nacht hebben. Dus ze kunnen bijna niet hun stoel of hun bed uitkomen. En 's nachts slapen ze ook weer heel slecht. Dus dat mentale welbevinden, dat zit vast aan gebieden in onze hersenen die ook dicht bij die biologische klok zitten en die daar sterk mee interacteren. Maar dan die nacht, u zei, je moet 's nachts juist die duisternis omarmen. Ja, de neiging is natuurlijk om lampjes aan te draaien, kaarsjes, weet ik veel. Ja, je kan toch ook niet, laten we zeggen, pas opstaan als het licht wordt en al naar bed gaan als het weer donker wordt. Dan heb je ook geen leuk leven, toch? Nee, nee. En dat leuke leven moet natuurlijk wel voorop staan. Ja, we hadden het hiervoor over Dry January. Ja. Ik zat te denken, we hebben nu binnenkort ook Dark January. Maar het moet dan wel alleen in de nachten donker zijn. Nee, je doet natuurlijk lichten aan 's ochtends. En je moet 's ochtends vooral meteen de gordijnen open doen. En het probleem is alleen dat je 's nachts niet de hele nacht moet gaan zitten doorverlichten. En het is niet alleen voor de mens moeilijker om tot rust te komen, want je hersenen registreren het licht, blijven actief en komen daardoor moeilijk in een ruststand die ze in de avond wel moeten krijgen om goed te slapen. Er komen tegenwoordig trouwens ook steeds meer slaapproblemen en natuurlijk ook steeds meer depressieve klachten. En maar, ook door schermpjes, die geven ook licht. Die geven licht, ja. Die vertragen dan vervolgens nog eens een beetje de biologische klok, dat licht in de avond. Hebben die mensen in de ochtend, en dat zijn natuurlijk vooral de adolescenten, weer meer moeite om op te staan. Maar dat is ook nog een dingetje apart. Maar je moet 's nachts donker hebben om je hersenen ook optimaal in staat te stellen om te slapen 's nachts. En nou is het voor de mens natuurlijk één ding dat we 's nachts zoveel licht blijven gebruiken en ook heel makkelijk bijvoorbeeld lichtjes aanlaten in kinderkamers en babykamers. Want het staat zo schattig. Maar het is eigenlijk, gevaarlijk is misschien een groot woord, maar het is beslist niet gezond en het is een ongezond aanwensel. Ja. Maar terwijl mensen nog het gordijnen dicht kunnen doen en het donker kunnen maken met al die straatlantaarns, is het voor het hele leven, voor de dieren buiten, natuurlijk een heel ander verhaal. Dus al die lantaarnpalen die trekken die insecten aan, in plaats van dat die insecten zich gaan voortplanten, gaan die insecten om die lantaarnpalen zweven, zoals mensen om die wijn doen, hadden jullie in je vorige item. Dat trekt wel aan, maar dat is daardoor nog niet goed, want ze moeten zich voortplanten in de nacht. Ja. Je ziet ook dat planten rondom lantaarnpalen zich raar gedragen, hè? Ja, die komen op het verkeerde moment van het jaar tot bloei. Ja. Die gaan dus op het verkeerde moment van het jaar groeien? Ja, hoe heet dat nou? Die dingetjes van die planten. Ja, inderdaad. Ja. En dan komen die insecten daar weer op het verkeerde moment van het jaar bij. En dan worden die sporen weer niet overgedragen van die planten. Dus het hele, er is een heel fragiel en mooi ecosysteem ontstaan op alle delen van de wereld. Afhankelijk van de temperatuur en de noord- en breedtegraad een beetje verschillend. Maar er is een heel fragiel ecosysteem waarbij al die dingen op elkaar zijn afgestemd. In tijd en in plaats. En door dat gebruik van dat nachtelijke licht worden vooral die nachtdieren die heel gevoelig zijn voor dat nachtlicht, heel ernstig in de war gebracht. Ze denken dat het dag is en het is nacht. Ze kunnen hun soortgenoten niet vinden, want daar staat toevallig geen lantaarnpaal of wat dan ook. Dus dat hele strak afgezette systeem waarbij dieren, planten elkaar ontmoeten in de tijd en op het juiste moment van het jaar is verstoord door die goedkope lampjes die je voor €14,50 bij de Action kan kopen of waar dan ook, waar je je tuin mee vol kan zetten. Het is rond deze tijd, ontzettend veel mensen hebben natuurlijk kerstverlichting. Ja, dat staat soms ook gewoon de hele nacht aan, of in ieder geval 's avonds. Absoluut. En dat is echt heel slecht voor vogels. Dat realiseren mensen zich niet. Die moeten gewoon die kerstverlichting moeten ze gewoon uitdoen 's avonds. Ja, en kerstverlichting doen ze niet. Doen ze niet. Maar de kerstverlichting is over het algemeen nog wel een hele, hele zwakke verlichting. Maar als je kijkt naar natuurlijk de industrie, de kassen, de hoogovens, de havens, dan is dat een enorme zee van licht. En als je over Nederland heen vliegt, wij landen natuurlijk vaak in Nederland, maar als je over Nederland heen vliegt, je vliegt bijvoorbeeld naar Engeland, en je kijkt naar beneden, dan zie je gewoon een baken van licht. Het blijkt zelfs zo te zijn dat Nederland het meest lichtvervuilde land van de hele wereld is. We hebben hier dus het meeste nachtlicht van waar ter wereld dan ook. We kunnen hier namelijk ook gewoon een boek lezen buiten in de nacht, zonder dat we daar een lampje bij hoeven te houden. En we hebben de duisternis juist nodig en moeten overdag het licht omarmen. Toch naar buiten, ondanks dat het koud is in januari en je vooral ook al niet mag drinken. Maar als je laat opblijft, dan heb je toch het effect van 2 glazen wijn. Dus dat helpt dan weer iets. Het is interessant om over na te denken. Omarm de duisternis en het licht. Joke Meijer, coördinator van het Bioklok Consortium. En we spraken over het bioritme en het belang van duisternis, ook in donkere dagen. Zometeen na het nieuws van 10 uur, dan zijn we bij u terug met de nieuwe striptekenaar des Vaderlands en het beruchte boekenrubriek Jaaroverzicht. En wij ontvangen daartoe 3 boekenwurmen, Liedewijde Paris, Jeroen Vullings en Bo van Houwelingen. En zij gaan ons vertellen wat de moeite waard was en wat niet van afgelopen literaire jaar. We luiden het oude jaar feestelijk uit en het nieuwe jaar feestelijk in. U maakt kennis met de nieuwe taalstaatkussens. En u krijgt antwoord op de vraag: wie wordt de taalstaatmeester van 2023? Is dat Linda Nooitmeer? Is dat Sander van Horen? Of is dat Femke Halsema? De taalstaatmeester Penning 2023, die daarbij hoort, wordt overhandigd door taalwetenschapper René Appel. KRO NCRV met de taalstaat. Zometeen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Kerst met André Rieu. 14 en 15 december in het MEC Maastricht. Het ideale cadeau voor de feestdagen. Koop de kaarten nu via andrerieu.com. Het juiste hoortoestel, dat verandert niet alleen je feestdagen. Het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk wat uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar, mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Je hebt nog tot morgen om een oudejaarslot te kopen en kans te maken op de hoofdprijs van 30 miljoen. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. NPO Radio 1. 10 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. De brandweer in Driebergen heeft kunnen voorkomen dat een grote brand zou overslaan naar een vuurwerkopslag. Vanochtend vroeg brak brand uit in een wasserij en het vuur sloeg over naar een naastgelegen bouwmarkt. Beide gebouwen gingen verloren. 36 mensen die in de buurt wonen moesten worden geëvacueerd vanwege de rook, maar ook omdat naast de brandende panden in Driebergen een vuurwerkopslag ligt. Er werd rekening gehouden met de mogelijkheid dat het vuur zou overslaan naar die opslag, maar die kon worden veiliggesteld. De politie heeft dit jaar veel minder illegaal vuurwerk in beslag genomen dan in de afgelopen jaren. Dat komt vooral omdat er dit jaar geen megavangsten zijn gedaan. In totaal nam de politie dit jaar ruim 60.000 kilo vuurwerk in beslag. Vorig jaar was dat bijna 2 keer zoveel en in 2021 zelfs meer dan 3 keer zoveel. Onder het vuurwerk dat in beslag wordt genomen zijn veel cobra's en ander zwaar knalvuurwerk. Dat wordt ook veel gebruikt door criminelen om aanslagen mee te plegen. In de VN-veiligheidsraad is scherpe kritiek geuit op Rusland na de grote aanval van gisteren op Oekraïne. Daarbij kwamen zeker 31 burgers om het leven. De Amerikaanse vertegenwoordiger sprak van een gruwelijke aanval in kersttijd. Ook VN-chef Guterres heeft via zijn woordvoerder de aanval veroordeeld. Keulen blijft rekening houden met een aanslag op de Dom rond Oud en Nieuw. Dinsdag werd er een verdachte opgepakt, maar daarmee is volgens de Duitse autoriteiten de dreiging niet weg. Net als met kerst wordt de Dom ook de komende dagen streng beveiligd. De burgemeester van Keulen zegt te hopen dat de inwoners zich door de dreiging niet laten intimideren en gewoon nieuwjaar gaan vieren. Het weer, vanochtend op de meeste plaatsen droog, in het noorden ook nog wat zon. Geleidelijk raakt het vanuit het zuidwesten bewolkt en kan het gaan motregenen. Het wordt 8 tot 10 graden. Morgen wisselvalliger dan vandaag, met meer wind en veel buien. Dit was het NOS Journaal. Op Oudejaarsavond, Karsoe. Met haar ouders verloofde Mike en op zwepende muziek van de Nederlands-Turkse zangeres. Het doel is ook mensen altijd dansend uit de zaal. In volle zalen het intiem en muzikaal portret van Karsu. Morgenavond 21:30, AVRO TROS, NPO 2. Nu je zonvakantie boeken? Dan geniet je bij Eliza Was Here van een ruime keuze en fijne vroegboekkorting. Nu op elizawashere.nl. Kom naar Hof van Nederland. Museum over vrijheid, vroeger en nu. Wat is vrijheid voor jou? En geldt dat voor iedereen? Ontdek verhalen over moed en verzet. En hoe we in Nederland voortdurend streven naar vrijheid en gelijkheid. Van de middeleeuwen tot vandaag. Bezoek Hof van Nederland in het historisch hart van Dordrecht. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit. 165,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Welkom terug bij het laatste uur van Nieuwsweekend. En wat voor uur? Over een minuut of 20 barst het allemaal los. Wat een geweld. De boekenrubriek heeft een eindejaarsoverzicht. 2023 is ook alweer voorbij. Liedewijde Paris, Jeroen Vullings en Bo van Houwelingen, die komen allemaal vertellen wat de moeite waard was en wat niet in de literatuur. En om het bal maar meteen even af te trappen, het favoriete boek, de nummer 1, alle drie, zullen we het... Die gewoon maar meteen prijsgeven. Even kort. Liedewijde. Ja, nou de hel om één boek te kiezen. Waarom zou je één boek kiezen? Ja. Maar als het moet, dan doe ik toch De Zeven Manen van Mali Almeida. Van, en dan moet ik het toch goed uitspreken. Shehan Karuna Talikala. Nou, klonk heel overtuigend. Ja, van, en vertaald door Robert Neugarten. Oké. Bo. Luister van Sacha Bronwasser. Als ik er dan toch eentje ja, nee, oh, ik er ben is blij dat zo je die noemt. Dat was een bijzonder boek. Daar is ook veel opgepakt. Ja, je verpest totaal mijn strategie. Want ik had alle plaatsen willen bezetten door drie titels waar ik dan niet uit kon kiezen om er heel veel mee te nemen. Maar ja, nu dan Nirvana van Tommy Wieringa. Oké. Nou, dat allemaal over een kwartiertje. Dan barst het los. Eerst aandacht voor nog iets anders belangrijk in de kunsten. Namelijk het stripverhaal. Ja, we hebben namelijk een nieuwe stripmaker des vaderlands. Hij neemt vanaf overmorgen het stokje over van striptekenaar Herman Rozen en gaat de komende 3 jaar maar liefst deze rol vervullen. Zijn doel is het vak van stripmaker promoten en volwassenen meer strips laten lezen. Strips zijn immers niet alleen de Donald Duck of Asterix, maar een serieuze vertelvorm voor iedereen. Zelf maakt hij graphic novels en iedere week een verhaal voor het meidenstrip Latina. En hij is hier bij ons, Jan Vriends. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wij kennen wel de dichter des vaderlands en ook de denker des vaderlands, de componist des vaderlands. Maar die stripmaker des vaderlands is volgens mij nog niet bij heel veel mensen bekend. Of beledig ik je nu? Nee hoor. Nee, die is ook pas in 2017 in het leven geroepen voor het eerst, na een of andere prijs in Breda. En toen is Margreet de Heer uit Amsterdam de stripmaker des vaderlands geworden. En die heeft er we hebben allemaal speerpunten natuurlijk. Ja. En haar focus was meer graphic novels op de leeslijst. Ja. Dus die is daar heel erg mee bezig geweest. En de tweede stripmaker des vaderlands, Herman Rozen, die heeft een lans gebroken om meer stripboeken in de bieb te krijgen. Ja. En daar inzicht in te krijgen. En mijn taak, had ik bedacht, is het om meer bekendheid te geven aan het... Ik denk dat dat wel nodig is. Want als je bijvoorbeeld de dichter des vaderlands... Nou, die schrijft af en toe een mooi groot gedicht op de voorpagina van de krant of zo. Ja. Dan denk ik, dan zou dat misschien ook eens kunnen. Ja. Een goede strip als er iets gebeurd is. Ja, Herman Rozen heeft het wel gedaan. Ja? In de Koevoorde, in het Dagblad van het Noorden. Ja. Daar heeft hij een sensprent geïntroduceerd. Oh, die bestaat dus al eeuwen, maar die heeft hij opnieuw leven ingeblazen. En daar heeft hij die publiceert hij nog steeds. Maar ik ben niet van plan om extra strips te gaan publiceren rondom dit thema. Maar ik ga wel een keynote heb ik geschreven. En ik ga presentaties houden in het land over mijn vak en dat van mijn collega's, hoe geweldig leuk het is en hoe bijzonder. Over het medium strip. Ja, en hoe breed inzetbaar het is en zo. En als jij een goede match hebt als organisatie met een stripmaker, dan kun jij heel veel leuke dingen... Hoe dan? Nou, je kunt bijvoorbeeld... Ja, heel goed. Nou, je kunt bijvoorbeeld de jeugd aanspreken die moeite hebben met lezen. Je kunt onderwerpen in je museum tot leven wekken door daar stripverhalen over te maken. Je kunt een historische gebeurtenissen weer herlaten beleven door het een nieuwe jasje te gieten. Zo is mijn uitgever Syndicaat. Die heeft heel veel historische verhalen is hier aan het herproduceren met stripmakers. En dan krijgt zo'n verhaal weer nieuw publiek, nieuwe aandacht. Maar ook bijvoorbeeld mascottes bij bedrijven, die worden wel eens gemaakt door een illustrator. Maar als je die door stripmakers laat maken, dan komen ze tot leven. Dan heb je er veel meer bereik en veel meer effect, denk ik. Ik dacht dat dit een schnabbel zou heten voor een stripmaker. Dat je eigenlijk alles wil richten op je kunst en dat je dit er dan bij doet om de rekeningen te betalen. Maar je hebt er echt passie voor. Het sterker nog. Die keynotes die ik ga houden in het land, daarmee ga ik geld ophalen voor de stichting AA Strip, die mij ondersteunt met kennis en andere netwerken. Maar we hebben geld nodig om de stripmakersdagen te organiseren in het mooie Helmond vanaf oktober volgend jaar. En daar wil ik stripmakers uitnodigen om lezingen te komen geven en workshops. En die moet ik betalen, want die wil ik goed betalen. En die komen dus uit onze eigen zak, daar ga ik geld voor ophalen, onder andere. Er zijn er ook veel striptekenaars die echt van hun werk kunnen leven? Nee, dat is juist namelijk het grote probleem. Want dit jaar is de grote stripmakersenquête geïnitieerd door Amé de Jong. Die kennen jullie vast ook zeker. Wel. Jazeker, die is hier ook al wel geweest. Ja, Jeroen kent haar ook goed. Fantastisch. Hele fijne collega. Ja. En die uitkomsten waren heel bedroevend, want er zijn kort door de bocht 200 professionele stripmakers in Nederland. En er zijn er maar 20 die ervan kunnen leven. Ja, maar ik denk dat voor schrijvers ook wel geldt, hoor. Dat lang niet alle schrijvers van hun werk kunnen leven. En hebben ze geen subsidies bijvoorbeeld? Ja, dat kan. Dat kan wel. Dat kan. Ja. Je kunt subsidies krijgen om bijvoorbeeld aan een graphic novel te werken. Maar het is voor een stripmaker ook natuurlijk fijn om met de toffe opdrachtgever in contact te komen en daar een relatie mee op te bouwen. Maar het is wel jammer, want bijvoorbeeld Aimé de Jong is wereldberoemd in Frankrijk. Werd echt op het zadel gehesen in Angoulême op het grote festival. En terecht. Dus er zijn meer Nederlandse makers die echt carrière maken in andere landen. Maar het lijkt wel alsof strip gigantisch is in Frankrijk en in België en in sommige andere landen. En in Nederland toch een beetje het kind van de rekening. Ja, dat klopt. Ja, dat is het stukje cultuur, denk ik. En de en komt het formaat dat nou ook, door de protestanten, zeggen ze dan wel eens. Hè? De protestanten hebben geen beeld, die zitten alleen in de boeken. De katholieken zijn van de plaatjes, nou ja, even grof gezegd. Ja, en het is de paar opvattingen, harde opvattingen die maar niet weggaan, dat strips voor kinderen zijn. En dat is helemaal niet. Dat was in de jaren 60 en 70. Nou ja, in de jaren 60 en 70 dan mocht je geen strips lezen. Ja, wel, toen mocht het dus wel. Toen was al de Josie, de Apple was er al in de pep. Jawel, maar het was toch zo. Van ja, het was allemaal educatief. Het werd niet serieus. Ja, dus dat waren wel de avonturenstrips. Er waren echt ook kinderen die mochten geen strips lezen. Dat was niet te frivol. De graphic novel is toch in Nederland nu wel aan het opkomen? Jazeker. Nou dan, dat is maar toch die het verlengde die, een beetje daarvan. De kinderen kopen geen strips. Nou, dus dat is niet helemaal waar. Wanneer je wereldwijd kijkt, dan zie je bijvoorbeeld in de FNAC had je vroeger in Parijs, grote boekhandel, had je enorme rijen met de klassieke strips. En nu zie je daar allemaal manga. En dan zie je eigenlijk dat er een kleine ruimte is, zo groot als deze manga, studio. Dat zijn Japanse manga, strips. Japanse ja. strips. En die zijn gevuld met, zeg maar, de strips waar wij dan voor gaan. De klassieke strips meer. Maar al die kinderen, zeker de kinderen die emo's zijn en zo, die bestormen die stripwinkels en daar leven ze van. Misschien dus, moet je even uitleggen wat een emo is. Ja, dat is wat vroeger een gothic genoemd werd, dus een Cure-fan met, ja, ik kan er heel lang over uitweiden, nee, maar iets meer alternatieve jongeren, ja. Laten we het zo noemen. En die zijn gek op manga, maar dat heeft dus niet veel profijt, levert dat op voor de klassieke strip of voor de graphic novel. Dat blijft toch iets van oudere jongeren, heb ik zelf de indruk. Ja, er zijn die 50-plussers. Ja. Die kopen nu nog steeds hun series. Die houden ze compleet. Die gaan de stripwinkel in. Die kopen de Buck Danny en de Torgal en de Blauwbloezen. En de nummer 83. Want die kopen houden zijn serie compleet. En die gaan weer weg. Ja. En die kijken niet naar die... Maar die graphic novels die zijn heel interessant voor die de jonge adults. Zijn niet adults. Nieuwsgierig naar... Nee. Die zijn hun eigen verzameling aan het, aan het bijhouden. En dan is het... Dat is jammer, want het medium strip is zoveel breder en rijker geworden. Er zijn zoveel genres bijgekomen, zoveel vertelvormen, stijlen van tekenen. Ja, maar dan moet verteld worden. De jonge lui die moeten daar mee in aanraking komen. Maar kinderen nogmaals, die hebben vaak het geld niet meer. Er zijn zoveel manieren om je zakgeld uit te geven. Wij kochten vroeger of een singeltje of een stripboek, snap je? En dat is nou niet meer. Dus nou, die strips, die lezen wel veel strips, maar online, die krijg je gratis aangeboden. Online comics en dergelijke. En de ouders, die kopen de Tina. En die kopen de Duk en die betalen de abonnementen. Dus de kinderen lezen wel strips, maar die krijgen ze van hun ouders. Ja, en jij werkt voor dat blad, Tina, is een meidenblad. Iedere week twee pagina's, hè? Zeker. Over een brugpieper. De ene strip is Roos Vink, het is een brugpieper, ja. Ja. En die teken ik al en schrijf ik al 17 jaar. En die wordt nooit ouder dan een brugpieper. Nee, nee, dat is het leuke van de stripfiguur. Hè? Die worden nooit ouder. 17 jaar brugpieper. Ja, ze baalt ze van, maar ze heeft dan ook een lief klein zusje en een puppyhondje. En die blijven ook zo klein, dus dat vindt ze dan weer wel fijn. Waar haal je de inspiratie vandaan? We hebben vier dochters, dus dat schiet wel op. En ik sta nog geregeld, ben ik in aanraking met middelbare scholen. Dus daar kan ik me nog altijd over verbazen. Dat vind ik altijd zo leuk in strippen. De dag dat Hergé Kuifje ontmoette, of Frank en Guus Vlater. En de dag dat jij dus jouw personage ontmoet op een dag. Dan vindt een echte striptekenaar dat ene poppetje die zijn hele carrière bij hem zal blijven. Ik heb er ook lang over gedaan om Roos Vink te ontwikkelen. Ja, dat heb ik toen samen ook met de oudste dochters gedaan. Van wat beweegt haar en waarom is ze wie ze is? Hoe zijn haar ouders? Waar komt ze vandaan? Hoe oud waren ze toen, die dochters? Nou, die waren toen, denk ik, 8, 7 en 6, zoiets. Ja, echt, toen waren toen net Tina doelgroep. En dan hebben we nog een dochter gekregen daarna. Die is nou net de Tina ontgroeid. Die is nou 15. Maar een brugpieper is toch 11 of 12, zo ongeveer? Ja, maar we zijn toch allemaal brugpieper geweest. Je weet hoe dat voelt. Weet je als 6 of 8-jarige wat een brugpieper voelt? Nee, toen niet, nee. Nee, maar toen zat ik nog in mijn eigen inspiratie en ervaring te zoeken. En die van mijn zusjes en zo. Maar later putte je uit wat je meemaakte in je gezin. Dat kwam gewoon de week daarna. Het komt aangewaaid, ja, nog steeds. Ja. En het is echt superleuk. Maar het idee was van die brugpieper, de lezers van Tina zitten op de basisschool. En ik ga ze voorhouden dat het verschrikkelijk eng is om naar de brugklas te gaan. En al die strips is echt bizar. Maar dan valt het in werkelijkheid allemaal uiteindelijk mee. Ah, ja. Dat is het idee. Nou, we hebben natuurlijk pas het nieuws moeten verwerken dat onze 15-jarigen steeds minder lezen en ook steeds slechter lezen. Zouden strips dan kunnen helpen om dat niveau weer op te krikken? Zeker. Ja, zeker, zeker, zeker. Ja, Liedewij, die het is gewoon ook. Ik vraag mij dat af, maar nee, omdat een strip, nou ja, jij kan het ook zeggen, maar een strip is nooit alleen maar de tekst, maar je hebt toch de verbinding. Beeld en tekst, als het goed is, vullen elkaar aan. Ja, en zeker. Je moet toch lezen om het verhaal helemaal te kunnen begrijpen. Je hebt niet genoeg aan de plaatjes. Maar daar moet dus je misschien helpen. Steeds meer tekst erin doen. Nee, nee, dat hangt ervan af. Die tekst en beeld is altijd wel in balans. Maar ik ben ook wel opvoeder, hoor. Ik wil af en toe ook wel eens een wat moeilijker woord erin verwerken. Met meteen ook de uitleg erbij gezegd. En dan leren kinderen ook lezen. Maar ja, strips zijn heel fijn. Ook vooral voor als je slecht in de taal bent, zeg maar. Dan kun je ook al sneller oppikken waar het over gaat. Omdat het beeld erbij staat natuurlijk. Ja. Maar het is wel wat Mieke zegt, er dus lang op neergekeken. Niet als volwaardig aangezien. Dat is toch jammer. Jazeker. Want dat is ook veel te winnen. Degene die dus, maar het is wel een volwaardig medium. Het is hartstikke leuk om te doen. En als je het niet als volwaardig aanziet en je zegt tegen je kind, je moet wel lezen, maar je mag geen strips lezen. Ja, dat is natuurlijk niet slim. Want als een kind strips wil lezen, moet je ze strips aanbieden. Als een kind de gebruiksaanwijzing van de tv wil lezen. Dat deed ik dan gewoon stiekem. Ja, eigenlijk had ik daar ook wel, nou is mijn speerpunt strips een serieuze zaak. Maar ik had ook over nagedacht om het te noemen strips niet voor kinderen. Juist het verbieden weer, om te kijken wat dat dan het effect is. Dat aantrekkelijker. Ja, Bo, lees jij wel eens strips? Ja, ik heb een tijdje geleden nog een graphic novel van Renske de Greef gelezen over moeder worden. Dat was ik zelf net moeder geworden. Heel grappig, heel leuk. En ja, met plaatjes kan je zoveel meer ook uitdrukken. Qua gezichtsexpressies en zo. Ja. Dat werkt wel heel goed, zeker bij zoiets fysieks als baby's. Ja, ik ben ermee eens. De meerwaarde van een strip is eigenlijk die wisselwerking tussen beeld en tekst. Die klassieke strips waarin zoveel plaatjes waren en 3 maal verhaal verteld. Dat bleek een Mortimer bijvoorbeeld. Ja. Dat is eigenlijk afschuwelijk slecht. En ook nog overbodige kadertjes. Maar dat zijn de huidige stripmakers volgens mij wel een beetje voorbij. Dus dat ze dat niet meer doen. Het is ook een stuk speelser voor mijn idee. Dus dat het dus inderdaad minder in die vakjes is. Maar dat je soms springen ze eruit. Soms heb je een heel groot plaatje. Dan weer minuscuul of een hele lege pagina met maar één poppetje. Maar dat is is eigenlijk, dat komt door manga. Dat hebben ze toch wel afgekeken. Dat zie je ook bij M.E. de Jong. Dat je durft te experimenteren met een pagina beeld bijvoorbeeld. En er zijn natuurlijk ook striptekenaars zoals Dick Matena, die hele boeken verstript en ook de integrale tekst dan verwerkt in die plaatjes. Nou, dat is misschien ook dan weer een mooie opstap naar de literatuur. Ja, en ik zit ook nog te wachten tot iemand een keer een schrijver mijn strip verboekt. Lijkt me ook leuk. Ja. Ja. Hoe doe je dat? Hoeveel pagina's heb je nodig om te beschrijven waar ik in 48 pagina's teken en schrijf? Maar een pseudoniem en doe het zelf. Ja, De vraag is of het goed wordt. Hè? Dat had je vroeger ook bij films die populair waren. Dan kwam er alsnog een boek. Dat was altijd slecht. Ja, dus, maar ja, je had ook boeken die niet gelezen werden, maar waarvan de film wel een groot succes werd en zo dergelijke. Maar ik heb het er nooit omgedraaid gezien, inderdaad. Dat een strip is. Waar gaan die lezingen over? Al die keynotes die je gaat organiseren? Nou, die keynotes die ik organiseer, waar ik voor uitgenodigd mag worden. Die gaan over de 30 jaar dat ik al in het vak zit. Over de schoonheid van het stripmakersvak. En ook alle dingen die ik heb meegemaakt. Want als stripmaker kun je alles. Want je kunt tekenen, schrijven en decors bouwen en acteren. En ik heb dus heel veel moeten doen om rond te komen als freelancer. En ik ben op allerlei terreinen geweest. Bij de media, radio, tv, reclame. En heb ik natuurlijk allemaal grappige dingen meegemaakt. Het is wat een persoonlijk verhaal. Maar het gaat om uiteindelijk om het hoogste doel wat ik bereikt heb. En dat is namelijk professioneel stripmaker worden. En dan gun ik er veel meer namelijk. Dat je van kan leven, rondkomen. Precies, van goed. Enkel en alleen strips. We zijn benieuwd wat er de komende 3 jaar gaat gebeuren. Ik hoop dat ik af en toe eens in toch hoop ik op een leuke strip hoor in de krant als er een of andere ramp gebeurd is in Nederland. Nou, ik vind ook dat moet. Ik vind dat kranten weer meer stripmakers moeten gaan inhuren. Ja, nou. Begin dan met gewoon, als er iets groots is, maak jij een strip en dan ga je naar de krant. Ja. Nee, dat moet ik niet doen. Dan moet ik stripmaker laten doen. Kom op nou, een beetje proactief, jongen. Nee. Nou, maar eigenlijk zijn ze er al, hè. Fok en Sukke in NRC doen het al een beetje. Ja, dat zijn cartoonisten. Ja, dat zijn cartoonisten. Ja. Je hebt M.E. de Jong in Vrij Nederland en zo. Dus ze zijn al mensen, een kleine stap nog maar. Ik ben van mening dat het vanuit de opdrachtgever moet komen, het initiatief om te zeggen, ik wil met stripmakers gaan werken. Goed. Nou, we gaan het meemaken. Dankjewel, Jan Vriends. Vanaf overmorgen dus de stripmaker des Vaderlands. Mocht u meer informatie willen over ons programma, u kunt altijd terecht op NPO Radio. Radio1.nl/nieuwsweekend. We hebben ook een Facebookpagina. Twitteren mag ook met de hashtag Nieuwsweekend. We took a vow in summertime. Now we find ourselves in late December. I believe that New Year's Eve will be the perfect time for their great surrender. But they don't remember. Anger wants a voice, voices won't sing. Sinners harmonize till they can't hear anything. Thought that I was free from all that questioning. But every time a problem ends, another one begins. And the stone walls of harmony all bear witness. Anybody with a word in mind can never forgive the sight of wicked snakes. Out of place you thought was dignified. I don't wanna live like this, but I don't wanna die. I don't wanna live like this, but I don't wanna die. Within the halls of power lies a nervous heart that beats like a young pretender's. Beneath these velvet gloves I hide the shameful crooked ends of a moneylender. Cause I still remember. Anger wants a voice, voices wanna sing. Sinners harmonize till they can't hear anything. Thought that I was free from all that questioning. But every time a problem ends, another one begins. And the stone walls of harmony all bear witness. Anybody with a word in mind can never forgive the sight of wicked snakes inside a place you thought was dignified. I don't wanna live like this, but I don't wanna die. Harmony Hall, Vampire Weekend. Ja, geen laatste uitzending van het jaar zonder een overzicht van wat er zoal in onze boekenrubriek voorbij kwam. U hoorde ze al even, Jeroen Vullings, Liedewijde, Paris en Bo van Houweling. Hartelijk welkom, alle drie. Ja, welk woord past volgens jullie het best bij de vangst van afgelopen jaar, Jeroen? Ja, veel. Ieder jaar heb je natuurlijk weer de vraag, is het een beter jaar of een slechter jaar? Wat mezelf opviel is dat ik wel veel ben uitgeweken naar vertalingen. Dus daar kun je misschien wel uit afleiden dat er minder boeken van mijn gading waren. Maar ja, ik heb mensen naast me die daar misschien wel weer anders over denken. Dus dat kan. Je bedoelt Nederlandse boeken? Ja, ja, dus er waren ook een paar schrijvers die het niet helemaal hebben waargemaakt. Maar ja, uiteindelijk had ik weer moeite om me te beperken. En heb ik namen vergeten en zo, weet je. Ja, dus maar dat is voor het eerst, Jeroen. Ja. Dus dat is, ja. Nou ja, nee, ik ben zo'n positieve ben ik niet. Maar het was veel. Het was echt veel en er was veel goeds bij. Ja, ja. Bo. Nou, ik ben wel een beetje eens met wat Jeroen zegt. Er waren een aantal heel goede boeken, daar gaan we het over hebben. Maar als ik toch een woord moet kiezen, is het meer een geluid en dan is een beetje een soort van, ja. Het was niet. Ik vond het geen rijk jaar. Niet. Er waren een paar mooie boeken, maar de knallers, er zat geen echte knaller. Nou, ik denk, als ik zo zelf denk de knallers waren misschien Alcibiades, Nirvana. Mm. Nou ja, dat zegt het dan al. Hè? Rob van Essen. Dat is een heel mooi boek, maar dat gaat ook niet de geschiedenis in als een klassieker. En dan leg je de lat meteen wel heel erg hoog. Ja, maar vind je juist wel leuk. De lat moet hoog. Ja, nee, oké. Okay. Ja. Goed. Maar dit is alvast een lijn. Dat Vijver en Wieringa, een heel groot dik boek. Ja. Nou, had je ook nog als een trend. Had je ook nog Hannah Barefoots. Is ook een groot auteur eigenlijk. En die had ook een heel dik boek. En dat is, ja, als ik dan maar meteen toch even een trend mag benoemen. Grote schrijvers die met een groot boek kwamen, waarmee ze heel veel wilden zeggen. En wat toch niet helemaal zo heeft uitgepakt. Alcibiades is niet het succes geworden wat ze ervan hadden gehoopt. Nirvana is, en jij hebt het als beste boek, ik kan het niet geloven. Want ik vond het echt een teleurstelling. En Hannah Barefoots wil zoveel zeggen met haar roman, heeft een prachtig thema te pakken, maar maakt het niet waar. Dat zijn drie grote schrijvers die zich veel wilden, hebben zich verteld. Ja, verschiet je kruid niet, Lied. je ziet het. Rijk jaar. Het ging over over het één woord. Verrassing. Ik was gewoon helemaal gelukkig. Je moet ook al aan het eind van het jaar zeggen, waar kijk je naar uit? Nou, ik heb naar niets uitgekeken wat hier op tafel ligt, want ik wist gewoon niet dat het kwam. En ik heb me voorgenomen, ga nou eens lezen wat je anders niet zou gaan lezen. Daar ben ik natuurlijk al mee bezig, probeer ik dat te doen. En ik heb eigenlijk alleen maar fenomenale boeken gelezen. Ja, ik kan het niet anders zeggen. Nou, dat is toch goed om te horen, ja. En ook totaal verschillend. Als iemand zegt, nou, ik kan geen goed boek vinden. Nou, dan denk ik, kom langs. Ik heb altijd vast iets voor je. Dat is natuurlijk ook wel de zegen. Ik lees echt voor mijn werk alleen maar Nederlands. Ja. Dus, dus soms voel ik me ook opgesloten, hoor. Dan de zegen van lekker over de grens lekker lezen, wat heerlijk. Dan kom je echt wel mooie boeken tegen. Ja. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat er een boek is geschreven dit jaar dat over 10 jaar pas ontdekt wordt. En dat ze zeggen, hoe kan het dat het destijds ongemerkt voorbij is gegaan? Ja. Dit is een meesterwerk dat over 100 jaar nog gelezen zal worden. Als we dan nog bestaan, ja. Ja, maar dat is de makker van onze professie eigenlijk. Hè? Van dichtbij zie je slecht. Dus je kan heel moeilijk eigenlijk nu al zeggen welke boeken tot de kanon gaan behoren. Er is toch altijd een soort waan van de dag. En wij zijn de eerste schifters eigenlijk. Want je leest vaak bijvoorbeeld dat boeken die nu als een klassieker worden beschouwd, destijds bij uitgaven hele kleine oplagens hadden. Klopt. Niet werden verkocht. Ja. En dat boeken die werkelijk als warme broodjes over de toonbank gingen, dat we denken, nou, wat is dit voor een malligheid? Ja, niet meer de moeite. Jawel, maar goed. Kijk, als boeken echt ingaan op de actualiteit, dan hebben ze misschien ook een mindere houdbaarheidsdatum. En dan moet er iets extra's zijn wat dat waar maakt. Ja. Maar nou ja, dat is een beetje Schopenhauer's telescoop. Hè. Je kan pas over 50 jaar eigenlijk zien wat de waarde van de dingen zijn. Maar zoals bijvoorbeeld als ik kijk naar Alba de Cespedes, Verboden Schrift. Dat heeft in zijn tijd, toen het uitkwam, hè, jaren 50, heeft het waanzinnig goed gedaan. Maar ja, dan verdwijnt het weer. En iedereen is eigenlijk verbaasd. Ze behoorden echt tot grote schrijvers van Italië, geroemd internationaal. Zij is verdwenen, de rest is gebleven. Nou, nu wordt ze weer opgedolven. Ja, kan ook. Dat gebeurt vaak. Goed, zullen we maar eens even beginnen? Want jullie hebben, behalve Bo, die heeft geen boeken bij zich, maar dat geeft niet, want die heeft ze allemaal in de hoofd zitten. De beste boeken van 2023. Hè? Er zijn al een paar titels voorbij gekomen. Welke zou je nog meer willen noemen? Ik noemde dus al Luister van Sascha Bronwasser. Is ook echt een succes. succes geworden. Terwijl het is pas haar tweede boek. Ze is een onbekende schrijver. Ik denk dat niemand echt van haar had gehoord voordat ze met Luister kwam. Inmiddels zijn er 50.000 exemplaren van verkocht. Ze heeft heel lang in de bestseller top 50. Dat is al heel wat, hè, tegenwoordig 50.000. Dat is enorm. Dat is gigantisch. Vroeger was dat volgens mij, lagen die oplages veel hoger, toch? Ja, echt de bestsellers. Ja, dan verkocht je er meer dan 100.000. Ja. Maar nu is 50.000 is al... Het is wonderlijk. Het gaat over een au pair in Parijs. En het kijkt terug op een soort oude vriendschap, liefde. Ja, wat is het? En een geprivilegeerde familie. Vandaar gaat het verhaal los. Op zich, als je dat zo vertelt, denk je niet van, nou, we hebben een bestseller te pakken. Nee, het verhaal laat zich wat krukkig samenvatten, omdat het allemaal verschillende lijntjes heeft. Dus ik zal dat ook nu niet doen. Maar ik denk dat het de kracht van het boek is dat er... Dat het zowel highbrow als lowbrow is, als je dat onderscheid zo wil maken. Maar voor de simpele lezer die zin heeft in een lekker boek, dan is er gewoon een spannend verhaal van wat is er nou gebeurd en hoe zit het in elkaar. Maar zeg maar de doorwrochte intellectuele leesclub lid, die kan er allerlei lijnen en lagen en thema's uit filteren. Ja. Dat zit er gewoon allebei in en je kan dat prima. Dus heel veel mensen kunnen dit boek lezen. Oh, dan behoor ik tot de eerste categorie, maar ik vond het een heel mooi boek. Goed, die heb je. Wie heb je nog meer? Ik heb ook, en dat vond ik de echte verrassing van het jaar, De Onzichtbare van Frank Nelle. Dat is een prachtig boek over Oekraïne in de jaren 70. Beschrijft die Sovjetstaat die toen nog was. Het harde leven daar op het platteland in een dorp. En het gaat eigenlijk ook over een vriendschap tussen twee jongens. En ik vond dat een heel bijzonder boek. Ook afgezet tegen de grote geweld van de grote schrijvers dit jaar. He, zoals een Tommy Wieringa met Nirvana. Die eigenlijk zet Wieringa in dat boek zichzelf heel erg vooraan. Zijn eigen meningen, zijn eigen visies. Ik had dat boek net uit, daarna las ik Frank Nelle. En het was voor mij een verademing om eindelijk eens een schrijver te lezen die zichzelf niet zo belangrijk vond, maar echt het verhaal en de personages naar voren schoof. Ja. Dat vond ik heel erg mooi. En dat is daarom mijn tweede keuze. En je derde keus? Nou ja, wat me opviel was, dat boek van Frank Nelle gaat over vriendschap. En toen dacht ik, ik heb dit jaar nog twee mooie boeken gelezen die ook over jongensvriendschap gaan. Een innige band tussen jongens. En dat was W van Tieme Hiemstra, een debuut. En Dans, Panfilio, Dans van Kirjan Esser, ook een debuut. Niet heel opvallend boekjes, maar dat W is wel genomineerd geweest voor de Boekenbon Literatuurprijs. Dat andere boek is nauwelijks opgemerkt, maar toch wel erg mooi. En het gaat over, allebei gaat het over jongens die... Ja, helemaal vol van elkaar raken. Bijna op liefde af. Of het schuurt tegenaan. Maar wat het kenmerkt, en dat vind je ook een beetje terug in het boek van Frank Nelle, is die nostalgische sfeer, die onbevangenheid die je hebt als je jong bent. Dat je nog de tijd en de ruimte hebt in je leven om jezelf helemaal te verliezen in een ander. En ik denk dat we allemaal wel kunnen terugverlangen naar zo'n periode, die hebben we allemaal gekend. Inmiddels is vriendschap van, zullen we over 3 maanden een keer koffie drinken? Dat is zo'n beetje hoe je vriendschap gaat tegenwoordig. Maar die tijd dat je samen optrok en avonturen beleefde, en dat leek je heel erg terug in die boeken. Dus dat vond ik leuke boeken dit jaar. Oké, Jeroen, jouw top 3. Ja, ik heb... Je hebt het al 1 genoemd. Ja, maar ik heb inderdaad Tommy Wieringa genoemd Nirvana als beste boek. Ik heb in eerste instantie me beperkt door te kijken naar welke boeken kluister me nou. Had ik daarbij zo'n rare zintuigelijke sensatie dat je het idee hebt, daar ga ik ver niet op in. Je kunt je iets bij voorstellen dat de wereld om je heen weg is en je bent verzonken in het boek. En toen kwam ik op Tommy Wieringa, Nirvana. Ik kwam op Rob van Essig, kom er nog op terug. Ik kwam op Leon de Winter, Stad van de Honden. Ik kwam ook nog, want ik wil ze toch even noemen, die vertalingen. Ook 3 boeken. Bret Easton Ellis, Scherven. Joshua Cohen, de Netanyahu's. En Annie Ernaux, de jonge man. Maar toen dacht ik, dat zag ik toen pas. Dit zijn 6 boeken waar de schrijver eigenlijk met zijn eigen beeld ook speelt. Dus ik vond dat, als we het een literair intrinsieke trend moeten noemen, dan vind ik dat iets wat mij het meest frappeerde. En ze doen allemaal iets met het beeld dat wij hebben van hen. En dat maken ze een onderdeel van hun roman. Bijvoorbeeld een Tommy Wieringa, maar wat te noemen, heeft 2 grote personen. Een grootvader die in alles fout is, een prominent Prometheïsche figuur die de wereld helemaal wil beheersen. En deze roman lijkt ook helemaal over de wereld te gaan. Maar wie is nou zo'n antipode? Dat is de eigenlijke hoofdpersoon. Dat is zo'n kleinzoon die voor de kunst leeft. Maar wat doet hij? Het gaat uit met zijn vriendin. En ja, op een gegeven moment gaat die rouw om die vriendin ook over. Het is eigenlijk niet een heel erg wereldveroverend type. Dus, en dat, die twee kanten heeft Wieringa. En tegelijkertijd speelt hij ook een spel met de literatuur. Want hij, er zit ook een element in van emulatio. Hij wil even laten zien wat voor soort boek je kunt neerzetten. Ik zie het eigenlijk als een soort directe slangenbeet bijna. In de hiel van Peter Rivalda. Op wiens nieuwe boek we nog steeds aan het wachten zijn. Maar ja, Bo denkt zo'n boek over het zakenleven. Daar dus heel anders over. Die vindt maar dat mag. Tommy dat vind ik ook leuk. Te veel zichzelf maar naar voren. Iedereen heeft zijn eigen smaak met eigen argumenten. Ja, nee, en zo komen we verder. Dus dat vind ik ook leuk. Maar en als ik kijk naar Van Essen. Die speelt met dat imago. We weten allemaal dat hij een soort beroepswerkloze was. En een student filosofie in de jaren 80. Daar word je toch ook niet vrolijk van. Het enige voordeel van die studie toen is dat je er vaak schrijver van wordt. En die gaat dan terug met een tijdreis. Ook nog een tijdmachine. Lulliger kan je niet maken. Dus hij, Stephen King verzint nog een portal. Om het maar helemaal op de science fiction manier te doen. En dan komt hij daar. En wat ga je dan doen als je terug mag keren in de tijd? Nou, bij Stephen King gaat het erom dat je dan de moord op Kennedy gaat voorkomen. Maar hij wil de wat seniele G.B.J. Hilterman naar huis brengen. Die een beetje verdwaasd op een gracht staat. Omdat hij zich decennia later nog schuldig over voelde. Dat hij die oude man 2 jaar voor zijn dood in zijn pantoffels met zijn kamerjas niet naar huis heeft gebracht. Dus hij neemt overal een loopje mee. En dat gaat veel verder hoor. Ja. Het blijft een postmoderne schrijver. Dat doet hij knap. Hij heeft ook alle kritiek op zijn vorige boek gepareerd. Nou, ik kan doorgaan met Leon de Winter. Ik houd even alleen bij deze drie Nederlanders. Anders is de zendtijd voorbij. Leon de Winter, dat lijkt meteen zo'n literaire thriller. Maar hij doet ook iets met dat imago van hem. Het gaat over een poenige man. En die voortdurend allerlei materiële genietingen krijgt hij. Dus dan heeft hij een VIP-kaartje daar. Of hij mag met het vliegtuig eerder. Of hij wordt al door de geheime dienst in Israël, wordt hij meteen als eregast van het vliegveld weggeleid. En dat is die kant zeg maar van Kaplan. En tegelijkertijd wordt dat op een gegeven moment een verstild boek. Wordt het een parabel. En wordt het zelfs iets dat over religie gaat. En dat doet hij ook heel knap, binnen een heel klein boek eigenlijk. Ik ga daar later, een volgende uitzending, wat dieper op door. Dit boek is nog niet aan de orde geweest. Nee. Maar ja, en daar heb ik lol om. Dat dit soort schrijvers gewoon ook reflecteren op wie ze zijn, op wat hun rol is, hoe ze gezien worden, en daar onderdeel van een roman van maken. Maar wonderlijk dat je Bret Easton Ellis noemt, want dat boek werd door alle recensenten tot moes vermalen, tot scherven, zoals het boek ook heet. Ja. Ik vond het een ontzettend leuk boek. Ja. Juist omdat je op een gegeven moment echt helemaal niet meer weet wat waar is, wat niet waar is, wie er nou aan het woord is. Dat is het leuke ook, hè? Ook hij speelt met dat imago van de grote drugsgebruiker. En hij laat ook een soort lulligheid zien. Maar hij brengt ons ook weer terug in die tijd, begin jaren 80 in Los Angeles. Niet dat ik daar toen zat, maar in ieder geval wel dat je moest afspreken. We hebben het eerder in de uitzending over gehad. Hoe spreek je af als je geen smartphone hebt? Ja, dan moet je afspreken en dan ben je ergens. En dan ben je aan het wachten en dan komt iemand te laat. En wat moet je dan doen? Aan de leestafel gaan zitten in een café. Ellende. Dat zijn we allemaal voorbij. Toen mocht je wel nog roken, gelukkig. Ja. Liedewijde. Ja, ik heb, als ik het overzicht moet hebben wat ik heb gekozen. Ik heb mijn drie grote boeken. Dat zijn eigenlijk meeslepende boeken. Waarvan ik bedacht van, ik weet het niet. Sommige had ik aangevraagd, sommige werden gewoon opgestuurd. Toen iemand zegt, dit vind je een goed boek. Dan dacht ik, dat zal jij weten. Maar ik heb in de uitgeverij gewerkt, dus veel van die mensen kennen. Dan denk ik, ze hebben in mijn ziel gekeken. Ze weten inderdaad dat ik het een goed boek vind. En het zijn alle drie boeken die mij laten nadenken, die me meeslepen in een fenomenaal verhaal en mij brengen naar iets waarvan ik dacht, daar weet ik niets van. De 7 manen van Mali Almeida, Shehan Karun Natikalaya. Ik krijg het echt mijn mond niet uit, want ik heb gehoord dat je het allemaal achter elkaar uit moet spreken. Van Robert Neugorden. Ja, dat speelt in Sri Lanka. En dat laat zien hoe al die wereldmachten, en vooral Engeland, Amerika, maar ook partijen binnen dat land, dat land aan gort hebben geholpen door liegen, bedriegen en dat soort dingen. En dan de hoofdpersoon is een dode fotograaf. En die wil zorgen dat zijn negatieven terechtkomen. Dus je ziet het al. Het speelt in de dood en het speelt in het leven. Nou, dat is iets wat in de Nederlandse cultuur heel helemaal niet zit. Afrikaanse cultuur is dat natuurlijk wel. En dat en slim en geestig en spannend en geloofwaardig je totaal meeneemt. Nou ja, ik kon het niet wegleggen. Ik vond het fenomenaal. Dus daarom, het heeft ook de Man Booker Prize gewonnen in 2022. Dus dat is echt een groot boek wat je meesleept. Dan Nana Kwame Adjei Brenya, Chain Gang All Stars, vertaald door Jelle Noorman. Die man was beroemd geworden met zijn verhalenbundel Friday Black. Nou, die vond ik altijd, denk ik, hoe krijg je überhaupt zo'n verhaal uit je hoofd? Nou, nu heeft hij een hele dikke roman. En dan denk ik, hoe krijg je die dikke roman uit je hoofd? En dat is het verhaal. Eigenlijk, toekomstroman, dus heel anders weer dan de Zeven Manen. Toekomstroman over eigenlijk het gevangeniswezen van Amerika, zoals dat nu is, maar dan in een toekomst helemaal science fiction-achtig. Maar wat mogen mensen doen op leven en dood als gladiatoren, live tv, vechten voor hun leven en dan het overleven en dan kansen krijgen? Nou, en elke keer als je denkt, ja, nou is het helemaal ongeloofwaardig. Hup, even een voetnoot. In 1985, en dan denk je van, oh wauw, het is al lang geleden gebeurd. Het is waar. En elke keer confronteert dat boekje weer met je gebrek aan kennis, maar ook hoe gruwelijk de wereld al is. En nog niet helemaal zitten we in die tijd. Nou, en dan natuurlijk Mohamed Bougarsar, De diepst verborgen herinnering van de mens. Volgens mij ook door Jelle vertaald. Is dat al niet ouder? Nee, dat is uit 2022. En toen won het ook de Man Booker Prize van 2021. Maar dat is eind 2022 verschenen. Maar ik heb het pas dit jaar besproken. En ik dacht van, dat vond ik zo'n fenomenaal boek. En het ging natuurlijk als een reactie op Ologwem. Dat heb ik later besproken. En later is van hem uitgekomen Een echte man. En ik hoorde later van de vertaler dat het helemaal in Senegal niet mocht verschijnen. Dat was eigenlijk een boek. Hij heeft heel veel boeken geschreven. Ja. En dit boek mag daar helemaal niet, want dat gaat over homoseksualiteit in Senegal. Maar ook De diep verborgen herinnering van de mens laat ons ook zien, hoe gaan wij om met schrijvers van een andere cultuur? Hebben we allemaal ideeën over die helemaal niet kloppen, maar dan in een meeslepend, pakkend verhaal. Dorothy West is nu uitgekomen, is natuurlijk een klassieker. Dorothy West heeft in 1948 haar debuut geschreven en in 1995 haar tweede roman, omdat ze herontdekt was, begeleid door Jackie Kennedy. Dat boek heet De Bruiloft, heet het. Okay. En het interessante is, juist omdat het speelt in de jaren 50, maar uitkwam in 1995, wordt er zo vrij over seks en over ras en dat soort dingen. Het zijn twee witte meisjes, althans wit uitziende meisjes, maar zich als zwart identificerend, omdat ze uit gemengd bloedige families komen. Het is vertaald door Anna Helmers-Dieleman. En de een is getrouwd met een zwarte man en de ander gaat trouwen met een witte man. De zwarte man is een arts, de witte man is een jazzmuzikus. En dat meisje dat met die jazzmuzikus moet gaan trouwen, die moet denken van, wat doe ik nou eigenlijk? Oma, overgrootmoeder is blij, denk je, nu worden we weer wit. Dat die hele verschillende kleuren, die gelaagdheid. Ik kijk ook altijd dan even naar de website van Goodreads, want dan heb je de halve wereld die daar reageert. En heel veel meisjes met een gekleurde achtergrond of een gekleurde familie, of er wit uitziend of een gedeeltelijk gekleurde uiterlijk, zoals ze dat dan zelf noemen, die identificeren zich met een van deze personages. Want er komen heel veel taboes in, waar ook in gekleurde wereld niet over gepraat wordt. Dus ik vond het een fenomenaal boek qua de grote geschiedenis. En mijn grote ontdekking was Solveig Baye, De berekening van de ruimte. Nou, twee delen zijn er verschenen. Het worden er, geloof ik, 7 of 8. Ik kan het niet uitstaan dat ik niet kan doorlezen. Eén mevrouw leeft door in de tijd en de rest van de wereld blijft hangen in 18 november. Man, dat je daar 7 delen over kan schrijven. Ik snap er de ballen van. Ik kan het niet wegleggen. En dat is steeds vertaald door Adriaan van der Hoeven en Edith Koenders. Laten we het even hebben over de prijzen die het afgelopen jaar zijn uitgedeeld. Hè? Is dat een beetje goed gegaan in jullie ogen? Ja. Ik ben heel blij dat Anjet Daanje alles heeft gewonnen. Ja, toch. Ze heeft alles gewonnen. Vorig jaar de Boekenbon Literatuurprijs, dit jaar de Libris. Dat is nog nooit voorgekomen. Dat een schrijver met hetzelfde boek achter elkaar die twee prijzen wint. Maar gewoon fenomenaal boek. Fenomenaal boek, niks op aan te merken. Ja. Dat was de Dromedaris en de Lied van Ooievaar. Lied van de Ooievaar en de Dromedaris. En dat is dus zo'n boek wat we dit jaar niet hebben gehad. Vorig jaar was er zo'n boek waarvan je meteen een soort mokerslag voelt van, dit staat voor altijd in de sterren geschreven. Dat was er dit jaar niet. En Jeroen, die is verdacht stil. Nou ja, nee, Daanje, daar ga ik natuurlijk niet aan tornen. Heb je hem nu al gelezen? Dat is eigenlijk mijn grote kritische vraag. Een maand van mijn leven gekost. En dat, die had ik er wel voor over. Maar ik zou toch denken van wel. Maar ja, als ik verder kijk, want dit is wel hier, dit punt is wel gemaakt en terecht. Ja, dan zie ik dat Jan van Tortelboom een prijs gekregen heeft. En ja, er is niks op tegen, maar ook niet zoveel voor. Dat is een kleine ridder van de droevige figuur die altijd over hetzelfde familieverdriet schrijft. En nogmaals, je kunt er ook niet boos om worden. Maar ik denk, is dat nou de grote literatuur? Ja, als je als een jury zo marginaal kiest, dan maak je ook een bekroning marginaal. En datzelfde gevoel had ik ook een beetje bij de Nobelprijs. Ik denk, ja, wie ben ik om nu wat over de Nobelprijs te zeggen? Maar toch, ja, John Voss en zo, voor het onzegbare uitdrukken. Het zijn niet de namen die nou echt appelleren. Annie, en Noah was wat dat betreft het jaar daarvoor een betere keus. Ja, dat vind ik fantastisch. Dat was echt, ik houd van alles wat ze geschreven heeft. Ze heeft dit jaar eigenlijk alleen maar een kleine novelle, De Jonge Man, geschreven over haar laatste liefde met een veel jongere man. En uiteraard eindigt dat allemaal tragisch, maar het was ook eigenlijk een idiote liefde waar ze op metaniveau naar keek. Ja, kijk, dat is iemand van wie ik denk dat gaat over de hele wereld, ook al is het via haar eigen leven. Dat is geen bezwaar in dit geval. Ja, maar de Nobelprijs voor literatuur is niet de beoordeling van de beste literatuur. Het gaat Nee, dat weet ik als geen ander. Die sociaal alleen je houdt de hoop dat er toch recht gedaan wordt. En altijd gaat er weer iemand dood. Dan zijn we bijna volgens mij bij het volgende onderwerp. Gaat er iemand dood zonder dat hij die vermaledijde Nobelprijs gekregen heeft. We hebben eerder Philip Roth gehad. We hebben Simon Vestdijk gehad. We hebben nu Cormac McCarthy gehad. Ze hadden hem horen hebben. Wat dacht je van Cees Notenboom? Die wacht Cees leeft nog. Nog. Die kan nog. Louise Gluck is overleden, dichteres. En die had in 2020 heeft hij de Nobelprijs gekregen. Ja. Nou, dit is totaal aan mij voorbij gegaan. Ja. Ik dacht, Louise Gluck is ook geen zegen. Want je krijgt dan, als een schrijver leeft en hij is nog enigszins actief, dan krijg je van dat typische Nobelprijsproza. Zo iemand als Coetzé heeft eigenlijk geen goede boeken meer daarna geschreven. Dat is dan iemand die gaat rond de wereld en die gaat naar lezingen en die komt met ideeën en met een vervelend personage die in dierenrechten handelt. En dat, ja, ik vind het allemaal niks meer. Je krijgt een soort cohort van schrijvers die elkaar dus dat zou eigenlijk pleiten voor de idee om de mensen op het eind van hun leven pas die prijs te geven. Heel goed timen. Maar geldt dat dan voor Annie en Noah ook? Heeft ze daarna ook niet meer zo heel veel soep? Ik hoop bij haar natuurlijk dat er van alles komt. Maar ik denk ook dat zij niet anders kan. Tot nu toe wordt er veel ouder werk van haar opnieuw. Ja, daar ben ik blij mee. Dat is natuurlijk haar grote boek. De jaren is pas heel laat vertaald. Het is in 2008, is in 2020 pas verschenen. Maar dat is literair ook haar kracht eigenlijk. Er zit een soort onbewogenheid in dat proza. Die heeft allemaal dingen van zich af laten glijden. En tegelijkertijd kapsel die wereld in de proza. Dus dat is iemand die, denk ik, ook door de Nobelprijs niet verpest is. Nee. Ik was wel blij dat ze niet... Alles is bij haar autobiografisch. Dus wat ik hoop is dat ze eens een keer een boek gaat schrijven over het ouder worden als vrouw. We hebben eindeloos veel overgangboeken. Nou, daar kunnen we nu wel eens mee ophouden, vind ik. Gewoon haar visie en hoe het is. Dat zit wel een beetje in de jonge man. Ja, dat zit in de jonge man met dat tijdsverschil natuurlijk. Het idee dat je je laatste liefde moet erkennen. En wat natuurlijk haar grote onderwerp is, dat is natuurlijk de sociale mobiliteit. En dat is iets wat zo ontzettend doorspeelt. Hoe ze daar, dat ook in haar huwelijk, ze zei, die man, we hebben hetzelfde gestudeerd, maar zijn familie is allemaal naar de universiteit gegaan, maar mijn familie niet. En dan drijft het toch uit elkaar. Ja, Bo, vind jij dat de prijzen op de goede plekken terecht zijn gekomen? Anja Daanje dus wel, hè? Ja. Maar die Mauk van de Tortelboom. Er was natuurlijk veel. Er werd veel gezegd over die shortlist, ook al over de longlist van de Boekenbon Literatuurprijs. Wat een opmerkelijke keuzes in de zin van wat een onopmerkelijke boeken staan er eigenlijk op. Veel onopmerkelijke boeken. Op de shortlist stonden ook geen knallers. Hè. Er was, Fiverr bijvoorbeeld was niet eens genomineerd. Niet voor de longlist. Dat vind je dan wel raar eigenlijk? Nou ja, het is natuurlijk wel dat boek heeft wel een heel sterke kanten. Dus het is, ja, het zou toch zeker mee. Je zou het wel echt verwachten op zo'n lijst. Ja. Ik zou niet het tot winnaar hebben uitgeroepen, maar ik vraag Nee, je neemt jezelf als jury serieus. Als je wel boeken, ook al zijn ze niet helemaal gelukt, als je boeken met een onmiskenbare literaire kwaliteit toch in ieder geval tot je longlist toelaat, anders wordt het een soort kinderachtig kinderzin. En dat zou dan Alke Biades had er dan wel op moeten staan. Tuurlijk had het boek Nirvana, ook al kan je daar verschillend over dan denken. Dan laat je zien wat er eigenlijk allemaal in de Nederlandse literatuur gemaakt wordt, wat goed is. En uiteindelijk ga je dan kiezen wie jij goed genoeg vindt. En dan mag je persoonlijke smaak en particuliere voorkeur. Volgens mij heb je ook wel eens in een jury gezeten, toch, Bo? Ja, klopt. Nu niet, hè? In zo'n longlist wil je toch een soort van inderdaad een dwarsdoorsnee geven. Van dit is er allemaal geweest, zoveel verschillende dingen. Daar let je misschien ook wat meer op. Is het een beetje gevarieerd? En dan op zo'n shortlist ga je echt keihard snoeien op. Nu moeten de op keuzes, boeken zonder literaire kwaliteit, of tenminste, die vallen af. Ja, en op dit jaar. Ik vind het altijd heel leuk als een jury opmerkelijke keuzes maakt. Dit jaar hebben ze dat ook gedaan, dus ik kan dat wel waarderen. Maar ja, er was gesprek over. En je ziet ook, Jan van Tortelboom, hoe goed het boek ik het ook vond. Ik heb dat laatst besproken. Het verkoopt niet zo goed. Hey, en de poëzie valt een beetje weg, hè, overal. Het lijkt alsof de poëzie langzaamaan een klein beetje uit de literatuur aan het wegcijpelen is. Dat weet ik niet zo goed. Is dat jouw... Nou, jullie hebben geen van allen een dichtbundel meegenomen, om maar eens iets te noemen. Ja, het is mijn specialisatie niet. Dus ik heb wel... Je hoort er gewoon wel minder over. Ook in de bijlagen heb ik de indruk. Ik zie dat Mieke het onzin vindt. Ik weet het niet zo goed. Ja. Ik zit na te denken of het klopt. Nou, dat is al jaren natuurlijk aan de gang. Ja. Vroeger werden van een gedichtenbundel nog wel eens 4.000-5.000 exemplaar gemaakt. Dat is al jaren niet meer zo. Ja, maar er speelt ook iets anders. Het is ook esoterie. Net als schakers eigenlijk vooral over schaakpartijen schrijven van anderen. Schrijven dichters vaak over andere dichters. Tegelijkertijd geeft het wel... het is eigenlijk de vlag op de modderschuit. Poëzie moet er zijn en moet er blijven. Alleen het doet niet mee in dit commerciële circuit. Dat is misschien ook wel de kracht. Nou ja, we hebben ook geen essaybundels, terwijl er ook hele goede essaybundels zijn geweest, ook heel gevarieerd. Ja, we hebben ook een koosje genomen uit de romans. Nee, je moet kiezen, dat is nou eenmaal zo. Zullen de doden en de gewonden doornemen? Ja, mag ik daarvoor nog één dingetje vragen? Want altijd om met doden bijna te eindigen. Ik heb ook nog wel iets dat ik heel hoopvol vond aan nieuws dit jaar. Nieuwe debuten? Nee, dat iets kan zo dan wel komen. Ja, eerst dan maar de doden. We hebben nog kleine 8 minuten. En dan kunnen we daar misschien nog heel even kort vooruit kijken. Heel even. Oké, jouw doden weet ik wel. Ja, Cormac McCarthy. Ja, dat klinkt alsof ik dit een feestje vind nu. Cormac McCarthy, Wessel Gusinklo, Marga Minko. Er zijn er meer. Ik ben eigenlijk geschokt. Liedewij heeft zitten turven. En die kwam met een soort groslijst aan waar ik me dood van schrok. Nou ja, no pun intended. Maar in ieder geval zoveel doden. Zoveel schrijvers zijn ons ontvallen. Ja. Nou, daar kunnen we niet over... Maar laat ik het hebben over Cormac McCarthy. Ja, dat was gewoon de grote gorilla in de kamer in de Amerikaanse literatuur, die eigenlijk zijn verhalen, zijn bloedige verhalen, speelde altijd in grensgebieden. En hij liet daar ook een soort een morele ambiguïteit liet hij plaatsvinden. Ja. Dus juist in die bloedige grensgebieden op de grens van Mexico en Nieuw-Mexico, daar spelen zijn beste verhalen eigenlijk. Ja, daar is goed en kwaad moeilijk weer van elkaar te onderscheiden. Wessel de Gusinklo. Jij bent een liefhebber van hem. Jij ook? Ja, zeker. Ja. Nou, het goede nieuws, laat ik dan toch iets positiefs zeggen, is dat er een postuum, een boek volgend jaar gaat uitkomen. Het laatste deel van de Ewout Meister tetralogie. En hij heeft eigenlijk van een ongelukkig leven, een groot psychisch lijden, heeft hij iets fenomenaals gemaakt door literatuur. Door de literatuur is hij ook wel kwam met succes. Hij ook rijkelijk voor beloond als je het over dat is ook weer zo'n geval van hij heeft 2 maal de Boekenman Literatuurprijs gewonnen. En terecht. Maar dat zag je niet zo terug in die cijfers. Ik denk dat we die cijfers ook een beetje moeten loslaten. Je bedoelt de cijfers van de oplage? Van de verkoop. Mensen houden het mes van pulp. De echte literatuurminnaars die vinden natuurlijk elkaar altijd als het gaat om boeken van Wissel de Gusinklo. En het mooie, want ik wil nog 1 zin over hem kwijt, toch? Dat mag toch wel. Is dat per boek denk je geen grotere sociale ramp te hebben beleefd dan in dat boek staat. En dat gaat dan altijd over een jongetje dat opgroeit en die probeert contact met medemensen. mensen te krijgen. En daar heeft hij strategieën voor. En juist daardoor gaat het volkomen mis. En het wordt erger en erger en erger. En daarom, het is wel wonderlijk om te zeggen, verheug ik me zo op dat slotdeel. Oké. Dietwijn, heb jij nog een... Ik heb natuurlijk die lange lijst ook een paar gehaald. Je hebt natuurlijk Faye Weldon, dat is een vergeten auteur eigenlijk. Maar ja, die heeft natuurlijk wel, was wel een feministisch boegbeeld. Je hebt natuurlijk Dubravka Ugrisic, dat is de Kroatische auteur die echt naam heeft gemaakt, die echt in Nederland heeft gevestigd en naam gemaakt. Ja, Milan Kundera. Als je nou een postmoderne roman denk je, nou, daar gelukkig heeft ze dik en dun. Maar ja, de ondraaglijke lichtheid van het bestaan, dat is hier als een bom ingeslagen, kan je altijd nog herlezen. Ja. En dan A.S. Byatt had ik de vorige keer over. Ja, toen dacht ik, ja, die is ook helemaal weggezakt. Maar wat was dat een goed boek, hè? Procession. Dan had je naast Louise Gluck, van wie ik nog nooit had gehoord, had je Kenzo Buda-Oe. Dacht ik, nou, die heeft ook nog op tijd de Nobelprijs gekregen, weet je wel. Was altijd een running gag. Gaat hij hem dit jaar wel krijgen of niet? En in verband met de taal, dat zijn dan mensen die niet letterlijk allemaal romans hebben geschreven, maar wel mee bezig. Jelly Brouwer is natuurlijk een van de grootste interviewers die we hadden. En zoveel, als er één iemand een talent had voor bewondering, dan was het Jelly. Veel schrijvers geïnterviewd. Willem Nijholt, dat was natuurlijk een fenomenaal klassieke acteur. Al kennen heel veel mensen hem helaas alleen maar van de musicals. Maar heel veel mensen zullen hem kennen als een beroemde inlezer van luisterboeken. Hij heeft zelf ook boeken geschreven. Hij heeft zelf ook boeken geschreven, ook over Helle Haase. En Ellen Jens natuurlijk, want dat is een van de grote producenten geweest van beroemde boeken. En Adriaan van Dis. En Wim de Bie natuurlijk. En Wim de Bie uiteraard, die ook overleden. En ik wil er één noemen, dat is een acteur, een Amerikaanse acteur waar velen niet van gehoord zullen hebben, dat is Alan Arkin. Nou, maar die was een van de grote hoofdrolspelers in The Heart is a Lonely Hunter. En ik keek die film zwart-wit, in het Duits nagezongen, gesynchroniseerd. Alles heb je dan tegen. Maar ik dacht, dat is op een boek gebaseerd van Carsten McCullers. En toen heb ik Carsten McCullers. Maar wat een fenomenale acteur. Ja. Soms kan een film je brengen naar een boek. En dan denk je toch, het boek was echt beter. Maar Alan Arkin, daar heeft het niet aan gelegen. Oké. Nou, misschien nog de dode. Heb jij nog een dode erbij? Nee, alsjeblieft niet. Nou, dan aan jou de vraag. Waar verheug je het op wat het komend jaar gaat brengen? Nou, met de Volkskrant brengt volgende week een verheugnummer uit. Dus ik zit er al helemaal in. En er is heel veel. Ik noem het even heel snel achter elkaar. Joost de Vries komt in januari met een boek, verheug ik me op. Marijke Schermer komt in februari met een boek. Nicolien Misé komt met een nieuw faxenboek in het voorjaar. Daar heb ik heel veel zin in. Peter Terrin komt met een nieuwe roman. Gerda Blees komt met een nieuwe roman. Dat zijn allemaal leuke, interessante schrijvers. Niet de allergrootste, maar wel... Hebben allemaal vaak op shortlists gestaan. Heerlijk. Dus dat belooft veel goeds en ik hoop dat ze het waar gaan maken. Ik hoop dat die knallers er dan ook weer bij zitten voor jou het komende jaar. Jeroen, waar verheug jij je op? Ja, en dat is meteen eigenlijk ook mijn gunstige nieuws voor dit jaar. 9 december jongsleden was het 40 jaar geleden dat de tandeloze tijd van AFTH van der Heijden ontstond. En hij wilde een feestje geven en bedacht toen, er moet eigenlijk maar een boek verschijnen. Nou, hij heeft eerst een bibliofiel boek, dat gaat uitkomen bij de Staatshofpers, heeft hij eigenlijk gemaakt. En dat is een roman. En toen vroeg een fanclub, die ooit voor hem bedacht is, omdat er een AFTH van de Heidenhuis moest komen, die vroeg toen om een manuscript. En dan vroeg hij, nou, hoeveel mag het zijn? En zei ze, nou, 400 pagina's. En ja hoor, hij leverde 350 pagina's. Dat is een fantastische roman die voor me ligt, Zogkoorts. En daar, en dat zegt mij iets waarom dat boek zo belangrijk is, daar is meteen reuring over ontstaan onder boekhandelaren. Omdat hij het in eigen beheer heeft uitgegeven. Nee, het is geen eigen beheer. Dat is de fout. Het is gewoon, het is verwant aan een bibliophile uitgave. En er komt volgend jaar ook nog bij Querido een nieuwe roman, Oorlogsverhaal, dat in Gelderop in 1942 speelt. Dus het is één grote. Ja, maar je kan het alleen online bestellen. Je kan het online bestellen, maar dan denk ik, wat zijn ze bang toch allemaal? En wat is er aan de hand met die boekhandelaren? We mogen blij zijn met dit boek. En eigen beheer, dat is echt onzin. Nou, dat heb ik veel. Maar het zit bij een stichting. Ja, en de boekwinkel heeft natuurlijk enorm Adrie altijd geholpen. Ook met allerlei lezingen en dergelijke. Ja, vorige boeken zijn er 40.000 van verkocht. Maar de boekhandelaar is een dienaar. Die moet verkopen. Ah. En nee, een boekhandelaar moet blijven bestaan. Want zodra een boekwinkel verdwijnt, wordt er minder gelezen in die omgeving. Nog even heel kort waar jij op vreugd. Waar ik vreugd natuurlijk op de volgende delen van Solvay Baye. En op het nieuwe boek van Daniel Kehlmann, Lichtspel. Dat vind ik een van de meest fascinerende Duitse schrijvers op dit moment, Daniel Kehlmann. Ja. Nou, werd het toch nog bijna ruzie, net niet. Nou, nee, ruzie, nee, net, het is juist... Het is gewoon een ruzie, dat is gewoon een verschil van mening. En, dat moet er zijn. Dat is zich iemand einig is, er stirbt das geistige Leben. Dus als we elkaar altijd eens zijn, dan sterft het geestelijk duel. Goed zo. Zo is het. Eigenlijk moeten jullie iedere week alle drie komen. We vinden het goed, hartelijk dank. Jeroen Vullings, Liedewijde Paris en Bo van Houwelingen. En wie zit hier volgende week? Ik. Ja, oké. Okay. Dan neem ik wraak. Nee hoor, dan ga ik straks Frits Spits met de taalstaat. Die gaat de taalmeester bekendmaken. Samen Max. NPO Radio 1. Roep alle nieuwskenners in je omgeving bij elkaar. Want vanavond, van 7 tot 10, is het weer tijd voor de NPO Radio 1 Oliebollenquiz. Live vanuit de Vorstin in Hilversum testen Roos Mogree en ik, Jurgen van den Berg, je kennis over het afgelopen nieuwsjaar 2023. En meespelen kan ook, ook vanuit huis. Een antwoordformulier vind je op nporadio1.nl/oliebol. De Oliebollenquiz met Roos Mogree en Jurgen van den Berg. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Op weg naar mijn werk en steentje op mijn ruit. Opgelost. Autotaalglas. Eindelijk voor jezelf beginnen. Met de Rabo ZZP-rekening sta je er niet alleen voor. Je doet het samen, om sterker te starten en te groeien. De coöperatieve Rabobank. Martin Monnikendam, een uitbundig impressionist op de Veluwe. Bewonder zijn Nachtwacht, portretten, landschappen en vele andere werken. Nu in het Noord-Veluws Kunstmuseum te Nunspeet. Raadpleeg ook noord-veluws-museum.nl. Open de Rabo ZZP-rekening op rabo.nl/zzp of in onze Rabo-app. Laten we samen voor jezelf beginnen. De coöperatieve Rabobank. Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met... eboekhouden.nl. Je hebt nog tot morgen om een oudejaarslot te kopen. En kans te maken op de hoofdprijs van 30 miljoen. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Eboekhouden.nl. Nu 15 maanden gratis. Stream de feestdagen in stijl met NPO Plus. Are you ready? Dompel onder in een wereld van ongekende verhalen, adembenemende plotwendingen en onvergetelijke personages. Hey. Maak van deze feestdagen een onvergetelijk kijkfestijn. Ja! Ontdek de beste series nu op NPO Plus. Maak kennis met kunstenaars Christoffel en Kate Bisschop. Het powerkoppel van de 19e eeuw voert je mee naar vervlogen tijden. Christoffel en Kate Bisschop. Verlangen naar vroeger. Nu te zien in het Fries Museum. Het nieuwe seizoen van Caro NCRV's serie Zwanenburg. Stream je nu op NPO Plus. Christoffel en Kate Bisschop. Nu te zien in het Fries Museum. NPO Radio 1. 11 uur,